NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie heeft bij de aanklachten tegen kapitoolbestormers een wet verkeerd gebruikt, zegt het Hoge Rechtshof. De beslissing kan gevolgen hebben voor de verdachten en mensen die al een straf hebben gekregen. Veel railschoppers zijn ook veroordeeld op basis van andere aanklachten. Voormalig Jumbo-topman Frits van Eert werd in 2014 al verdacht van witwassen. Volgens het AD werd zijn naam toen genoemd in een onderzoek naar een Friese drugscrimineel. Die zou tonnen aan sponsorgeld van de supermarkt hebben gebruikt om winsten wit te wassen. In een loods in Moerdijk heeft de politie gisteren 3000 kilo cocaïne gevonden. Drugs zaten in een uitschuifbare bouwkraan. Het bedrijf bij de haven in Moerdijk importeert zwaar materieel uit Zuid-Amerika. De grote telescoopkraan is in beslag genomen. De cocaïne is vernietigd. Er zijn 3 verdachten. Adriaan van Dis moet de presentatie van Zomergasten laten schieten omdat hij last heeft van extreme duizelingen. Dat meldt hij via de VPRO. Gisteren werd bekend dat Van Dis het programma niet gaat presenteren deze zomer. In zijn plaats nemen oud-presentatoren van Zomergasten ieder een aflevering voor hun rekening. Het weer. Eerst zonnig en droog. 21 graden wordt het aan de kust, 27 in het binnenland. Later vandaag volgt wat bewolking. Tegen de avond kans op een enkele regen- of onweersbui in het zuidoosten. Komende avond en nacht gaat het op meer plaatsen in het zuidoosten en oosten regenen. Morgen dan trekt die regen weer weg en dan wordt het maximaal 23 graden. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jongkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen. Het is bijna 3 minuten over 8:30. Tot 11:00 zijn we bij u. Natuurlijk om 9:00 Kees Boman. Ja, die hebben we hard nodig in deze tijden. Daarna praten wij met Steven de Voer over de poolfase van het WK. EK. Oké, nou, daar is een hoop over te zeggen. Govert Schelling komt ook. Ja, er is namelijk een asteroïde. Die komt op de aarde af. Geloof niet dat hij hem raakt. Maar het is ook toevallig morgen asteroïdendag. Ik denk, hoe hebben ze dat nou weer zo voor elkaar gekregen? Dat is toch wel heel bijzonder. En dan een nieuwe wet die seksuele intimidatie strafbaar stelt. Ja, het is afgelopen met de pst, pst. Strafbaar in het vervolg. Nou, vind ik ook wel goed. Ja. Het moet maar eens afgelopen zijn met dat. Pst, pst. Toch? We gaan kijken hoe dat de handhaven valt. Ja, Cindy de Koning komt. En om 10:00 gaan we verder met Mike Baudet. Die schreef een boek, het vervolg op Pil. De ontdekking van mijn bipolaire stoornis. Poolreiziger heeft hij dat genoemd. Jeroen Vullings is er voor de boeken. Christendom en slavernij. Er is een tentoonstelling pas geopend. Of binnenkort geopend. Ik weet niet, wij waren er gisteren al. Interessant. Al die dominees die met de Bijbel in de hand de slaven op nahielden. En nog veel meer. Wat hebben we nog meer? Oh ja, de Eerste Wereldoorlog. Ja, Paul Moeijer schreef een boek over de journalistiek in de Eerste Wereldoorlog. Zometeen Felix Klos over de Engelse verkiezingen. Maar eerst gaan wij eigenlijk een beetje naar onszelf, hè? Ja, de ZZP'ers. Het is weer zover. Nieuwe maatregelen, nieuwe wetten. De NOS kondigde al aan vanaf 1 juli volgend jaar te stoppen met alle freelance contracten. Volgens de omroep gaat de Belastingdienst per 1 januari strenger controleren op de huidige wet. En nemen ze alvast een voorsprong op een nieuwe wet die schijnzelfstandigheid eens en voor altijd tegen moet gaan. De mededeling leidde tot veel onrust bij alle freelancers van de NOS. Is het allemaal terecht? Christel van der Ven is voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er reden voor onrust? Ja, er is wel degelijk reden voor onrust. Want we zien inderdaad dat niet alleen de NOS, maar ook allerlei andere opdrachtgevers van zelfstandigen eigenlijk een voorschot nemen op een wet waarvan we ook nog niet helemaal precies weten of die er echt gaat komen. En zo ja, hoe die er dan precies uitziet. Ja. Maar voor zelfstandigen betekent dit natuurlijk wel de aankondiging dat je geen opdrachten meer kan doen. En wat dan wel? Dat is heel onduidelijk. Het gaat om veel sectoren. Ik noem nu de NOS omdat die vrij vroeg zijn met concrete maatregelen. Maar dit gaat over de hele economie. Maatregelen, ze hebben het alleen nog maar aangekondigd. Maar ze weten juist niet wat ze moeten doen. Nee. Nee, maar dit gaat ook over de post. Het gaat ook over, in de het media. Het geldt ook voor zorg. Piloten, voor de zorg, voor zo'n beetje alles. Ja. Overal in Nederland waren er een paar jaar geleden 1 miljoen. We gaan af op de 2 miljoen. Ja, er zijn nu 1,6 miljoen mensen zelfstandigen, waarvan ongeveer 1,2 miljoen die het ook echt als hoofdbetrekking hebben. Dus dat zijn inderdaad mensen, ondernemers zonder personeel, die vaak hun eigen arbeid, soms ook wel nog producten, maar aanbieden aan opdrachtgevers. Ja, en het is ook echt een trend die mijns inziens helemaal niet te stoppen is. Hè. Het past bij de wijze waarop heel veel mensen willen werken. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of deze wet niet een enorm gek bijeffect gaat krijgen. Jawel, maar het is niet te stoppen, maar het wordt wel gestopt, hè? Ja, dat is nog even de vraag. Okay. Hè? Want is het terecht, ja, of de besluitvorming en het bericht van de NOS al terecht is, dat betwijfel ik nog maar. Want wat er eigenlijk is gebeurd, is dat Van Gennep heeft een conceptwet aangeboden aan eigenlijk de hele groegemeente. Dat was eind vorig jaar, ter internetconsultatie. En dat was de wet die aankondigde dat ze met schijnzelfstandigheid wilde stoppen. Daar zijn 1111 reacties op gekomen. Het merendeel negatief, ook van een aantal heel vooraanstaande arbeidsjuristen. 1111, wat bijzonder. Ja, op 11 november ook nog, op 11-11. Dus dat vond ik echt een soort van gekke getallen. Ja, precies. Ja. Maar die reacties zijn heel erg negatief. Ook echt dus van experts in het arbeidsrecht die zeggen van, is deze wet wel uitvoerbaar? Zij heeft wel wat gedaan met die reacties, maar uit de berichten maken wij eigenlijk op dat ze niet heel veel heeft veranderd. En ze heeft hem nu toch ter advies richting de Raad van State gestuurd. Dat wil dus nog niet zeggen dat die wet er gaat komen. Want de Raad van State moet nu allereerst natuurlijk kijken van, is deze wet uitvoerbaar? Daar heb ik ook wel echt twijfels bij. En vervolgens moet de nieuwe minister, dat weten we ook nog niet precies wat die gaat doen, die moet dan nog besluiten of hij hem naar de Tweede en de Eerste Kamer brengt. Dus misschien gebeurt het allemaal niet, maar je zei bijeffecten. We zien allemaal, denk ik, wel dat er een probleem is. Heel veel mensen die zeggen dat ze freelance zijn en die dat eigenlijk niet zijn, die gewoon een baan hebben, maar dan op freelance basis. En als te veel mensen dat hebben, dan loopt het systeem leeg. Betaalt niemand meer premies, is niemand verzekerd. Dus er moet wel iets gebeuren. Maar wat zijn die bijeffecten? Wat zou er misgaan als je dat wat strenger aanpakt? Ja, nou, wat denk ik belangrijk is, is om allereerst te zeggen, die wet die bestaat uit twee delen. En één deel van die wet is, van die beoogde wet, laat ik het zelf ook goed zeggen, dat is eigenlijk een heel goed deel. Dat is namelijk het deel dat zegt, we gaan regelen dat er een rechtsvermoeden komt van werknemerschap. En als jij zelfstandige bent, maar je denkt eigenlijk, dat wil ik helemaal niet zijn, of ik krijg een veel te laag tarief om ook echt als zelfstandige goed voor mezelf te kunnen zorgen, dan moet je met dat onderdeel van de wet makkelijker naar de rechter kunnen stappen. En dan moet je eigenlijk kunnen zeggen, ik denk dat ik werknemer ben. En ik vind eigenlijk dat mijn opdrachtgever maar moet aantonen dat ik dat niet ben. Dus dat ligt eigenlijk de bewijslast bij de opdrachtgever. Dat is ook door de SER een aantal jaren geleden in een MLT-advies aangeraden aan de minister. MLT? Dat is middellang termijn advies van hoe gaan we om met de arbeidsmarkt. Okay. Die hebben ook gezegd, zorg nou dat je inderdaad dat probleem oplost. En dat wordt met dit rechtsvermoeden van werknemerschap ook opgelost. In die internetconsultaties zei ook bijna iedereen, doe dat deel van de wet vooral wel. Dat is denk ik heel erg goed. En wat er ook is gebeurd is, de afgelopen tijd is de zelfstandige aftrek al afgebouwd. Er ligt ook een wet voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus eigenlijk de andere argumenten om tegen ZZP'ers te zijn, namelijk ze zouden fiscale voordelen hebben en niet bijdragen aan sociale zekerheid, dat is ook al op andere manieren opgelost. En de vraag is dus of je nu met het andere deel van de wet van Van Gennep, noemen we maar even zo, ja, of je daar niet enorm veel met name rechtszaken krijgt van, ben ik wel een zelfstandig of niet? Of hey, nu mag ik geen zelfstandige meer zijn, maar dan moet ik gedwongen werknemer worden. Ja, dat moeten we niet meer willen. Je hebt natuurlijk ZZP'ers die zouden graag in dienst genomen willen worden. Maar je hebt ook ZZP'ers die willen dat per se niet, hè? Het merendeel. Goed. Volgens mij bestaan allebei de categorieën wel. In die zorg en het onderwijs, Pieter noemde het al even, zie je ook wel nadelen van die hoeveelheid ZZP'ers. Hè? Die krijgen vaak de makkelijke taken, verdienen veel geld, terwijl de mensen in vaste dienst de administratie er bovenop krijgen en de diensten op slechte tijden. Dat is ook een probleem. Ja, ik moet wel een beetje in het verweer komen. Want ik vind wel dat dat het frame is wat we altijd horen over de zorg ZZP'ers. Er zijn er ook heel veel onderwijs, die juist slechte diensten doen. Of die inderdaad in het onderwijs zien we heel veel zelfstandigen die bijvoorbeeld muziekonderwijs geven. Nou, daar heb je geen voltijdsbaan op één school. Dus dat is juist heel goed dat die dat over meerdere scholen doen. Wel heb ik ook wel een advies voor die zorginstellingen en die onderwijsinstellingen. Want onlangs kwam er een rapport uit en daaruit bleek inderdaad dat het werken met zelfstandigen duurder is. Maar dat komt omdat het via bureaus gaat. En de kosten van die bureaus, die maken de zelfstandigen duurder. Als je eigenlijk kijkt naar wat de zelfstandige aan tarief overhoudt, die moet daar zelf nog iets regelen voor het eigen pensioen. Die krijgt geen vakantiegeld. Dus als je vrij bent, heb je ook geen inkomen. Ik weet er alles van. Ja, precies. Dan is dat verschillig eigenlijk helemaal niet. Dus ik zou zeggen, werk eigenlijk veel meer rechtstreeks met zelfstandigen. Dan heb je niet de kosten van het bureau. En dan kan je ook veel beter met elkaar afspraken maken. En ook zeggen van, je mag hier wel een opdracht doen, maar dan moet je soms ook de slechte roosters doen. En de meeste doen dat dan gewoon ook. Maar er was bent u zelf eigenlijk ZZP? Ja, zeker. Hebt u een vaste baan bij de Vereniging Zelfstandigen Nederland? Nee, zeker niet. Ja, dat wordt natuurlijk ook heel ingewikkeld. Want de voorzitter van een vereniging hoort eigenlijk ook bij een vereniging. Dus voor mij geldt eigenlijk hetzelfde van, kan dat nog wel? Maar ik ben zelfstandig onderzoeker, adviseur op het gebied van veranderende werkrelaties. Maar u bent natuurlijk verkapt, eigenlijk in dienst. Nou ja. Eigenlijk wel. Ik denk dat u er ook aangaat hoor, bij die nieuwe wet. Nou, ik deel de zorg. Ja. ik deel de zorg. Maar dat geeft ook wel aan. Ja, dat heeft overigens ook wel. Ik noemde net al het advies van de Sociaal-Economische Raad. Hè. Die hebben gezegd, doe wat aan schijnzelfstandigheid. Maar bijvoorbeeld de werkgevers vanuit VNO-NCW zeggen ook dat andere onderdeel van de wet, hè, waarbij je echt, in 99% van de gevallen werknemer moet zijn, dat vinden wij eigenlijk ook te ver doorgeschoten. Wij hebben gezien bij die NOS, hebben ze gezegd van, nou, als je werk doet dat ook gedaan wordt door iemand anders die in vaste dienst is, dan ben je eigenlijk een schijnzelfstandige. Dus ik presenteer, ik ben niet in vaste dienst, maar er zijn vast wel presentatoren die dat wel zijn. Dus dat betekent dat ik dus een schijnzelfstandige ben. En dat geldt dan ook voor alle redacteuren die niet in vaste dienst zijn. Er zijn vast wel redacteuren wel in vaste dienst. Dus die moeten dus allemaal dan in dienst genomen worden. Wat de minister wel heeft gezegd is, dan zijn er een soort van contra-indicaties, waarbij het wel kan zijn dat jij kunt aantonen dat je wel degelijk een zelfstandig werkende bent. En dat is dan bijvoorbeeld, doe je het werk voor eigen rekening en risico? Heb je meerdere opdrachtgevers? Mag je je eigen jasje aan met Mieke daarop? Hè, van ik ben zelfstandige, dat soort zaken. Maar het ingewikkelde is dus dat het eigenlijk helemaal niet duidelijk is van hoe zwaar wegen dan die werknemerscriteria, hoe zwaar wegen die zelfstandige criteria. En als die ongeveer even zwaar wegen, dan wordt er ook nog gekeken naar of je een eigen website hebt of je eigen andere opdrachten. Kortom, veel te ingewikkeld. Dit gaat met name gewoon heel veel rechtszaken en heel veel gedoe opleveren. Maar nou was er een tijd dat je ging werken en dan kreeg je een baas en dan bleef je 30 jaar voor die baas werken en dan kreeg je een horloge en dan ging je met pensioen en dan had je altijd. Dat is wel heel lang geleden hoor. Dat was dezelfde tijd waarin je twee keer op date ging en daarna moest trouwen. Ja. Maar de overheid is in die tijd blijven hangen. De samenleving is aan het veranderen, maar de overheid heeft dat helemaal niet door. Het is zo. Ze blijven maar vasthouden aan die vaste aanstelling. Terwijl heel veel mensen vluchten in een ZZP-constructie. Want die willen dat niet. Nee, dat klopt. Mensen, maar ook organisaties hebben meer behoefte aan flexibiliteit. Daarom denk ik ook dat inderdaad het feit dat werken als zelfstandige zo'n vlucht heeft genomen, dat komt omdat het maakt dat mensen eigenlijk hun arbeidspatroon en hun levenspatroon veel beter op elkaar kunnen afstemmen. En dat wil niet zeggen dat dat niet een aantal vraagstukken met zich meebrengt. Hè. Dat brengt inderdaad ook wel het vraagstuk met zich mee in Nederland van hoe zorgen wij dan voor sociale zekerheid en hoe zorgen wij er dan voor dat mensen ook goede tarieven krijgen. Komt wel ergens vandaan natuurlijk. Ja, nee, hè? Dus ik wil ook niet zeggen dat er niks moet veranderen. Maar wat ik zelf denk is dat je dus inderdaad, nu je de fiscale verschillen tussen werknemerschap en zelfstandigheid al hebt teruggebracht, hè, eigenlijk bijna tot nul. En nu je ook al nadenkt over passende sociale zekerheid voor zelfstandigen, dan denk ik dat het gewoon veel beter past bij deze huidige tijd om mensen dus te laten kiezen voor wat is nou de arbeidsrelatie die het beste bij je past. En dat is voor een heel aantal nu zelfstandigen. Overigens zijn er ook weer zelfstandigen die na 5 jaar denken, oh, dit is zo'n mooie klus. En die doe ik in vaste dienst. Of dit is zo'n leuke groep mensen, daar wil ik voor eeuwig mee blijven werken. Dat mag ook allemaal. Dus we zijn, maar het moet dichter eigenlijk bij elkaar komen. Ja, en het moet gewoon passen. Het moet een stap voorwaarts zijn. We moeten richting een moderne arbeidsmarkt. En wat we eigenlijk nu doen is, we ervaren problemen omdat de arbeidsmarkt aan het moderniseren is. En we grijpen terug op het verleden. De vaste contract als de heilige graal. En dat is volgens mij vechten tegen de bierkaai. Het is heel helder, mevrouw Van de Ven. Hartelijk dank van de Vereniging Zelfstandigen Nederland over de onrust. Wederom over het ZZP'erschap. Dank je wel. De overwinning in de Britse verkiezingen kan Labour na 14 jaar oppositie aanstaande donderdag nauwelijks meer ontgaan. De vraag is eigenlijk alleen maar hoe groot die zege wordt. Historicus en Engelandkenner Felix Klos leidt ons rond in de nachtmerrie die de conservatieven over zichzelf en het hele land hebben afgeroepen. Goedemorgen, Felix. Goedemorgen. Ook een schijnzelfstandige? Geen schijnzelfstandige. Ben je in vaste dienst? Vaste dienst. Oh. Ouderwets. Ouderwets, ja. Goed, ja. Labour. Hè. Ooit was Labour een eclatante overwinning beloofd door de boekmakers, maar toen trok Thatcher alsnog aan het langste eind. Weet je dat nog? De Iron Lady. Ja, nee, ik denk dat misschien wel. Kan dat weer gebeuren? Het kan gebeuren, absoluut. Labour is bang voor het scenario dat jij nu schetst, dat we het alleen nog hebben over hoe groot hun overwinning is. Maar ik denk dat hun grootste angstscenario zit bij wat er in 1992 gebeurde, het jaar dat ik werd geboren. Toen nam Neil Kinnock het op tegen John Major. En alle peilingen wezen uit dat Labour zou winnen. En John Major kreeg toch een conservatieve meerderheid. Dat kan gebeuren. Ja, dus heel misschien kan het toch. Ja. Ja, absoluut. Maar jij verwacht het niet. Nee. Nee. De kans is echt heel minimaal. Nou, die Labour-leider Keir Starmer. Ja. Kon eigenlijk heel geriefelijk oppositie voeren, hè, tegen die premier Rishi Sunak, want die hielp zichzelf wel om zeep. In deze campagne wel, ja. Maar hij is er nu een paar jaar als oppositieleider en hij heeft zijn partij totaal hervormd. Dat was een partij van de radicaal linkse leider Jeremy Corbyn. En onder zijn leiding won de Labour-partij slechts 202 zetels. Dat was toen het laagste aantal sinds 1935. En toen was het ook echt een partij van progressieve activisten geworden. Meer een t-shirt dan een regeringspartij eigenlijk was het. En Labour is totaal veranderd onder Keir Starmer, die vernoemd is naar de oprichter van de Labour-partij, Keir Hardy. Oh ja. Dus dat zit echt in zijn bloed. En die wilde het weer een machtspartij maken. En dat heeft hij gedaan. Heel knap. Ja. Maar het is wonderlijk, want overal in het Westen lijkt de tendens te zijn dat radicaal rechts voorop ligt. Ja. En links totaal in het verdomhoekje zit. Engeland liep daarin voor. Ja. Op de rest. Dus sommige mensen die zien een soort keerpunt. Ja, je zou kunnen zeggen dat het ook een correctie is op die koers. Want het hoogtepunt van het rechtspopulisme in Europa in 2016 was misschien wel dat Brexit-referendum. Dat totaal dreef op angst. Niet alleen voor Europese samenwerking, maar ook voor migratie. En enorme economische pijn die de Britten voelen van die beslissing. Ja, daar zou je van kunnen zeggen dat deze gematigde, bijna saaie man die het land weer een beetje naar het midden trekt en naar het progressieve, dat een correctie is op die politiek. Mensen zijn er gewoon klaar mee. Die denken, nou, die Brexit heeft ons niks gebracht. Toch maar weer terug dan met hangende pootjes naar Labour. Nou, dat is misschien wel het beste gezegd. Mensen zijn er gewoon klaar mee. Dit lijkt meer op een afstraffing dan op een verkiezing. Ze zijn er klaar mee dat de conservatieven ook totaal geen schaamte kennen over wat ze hebben aangericht in het land. Boris Johnson die loopt rond alsof hij nog steeds een held is. Liz Truss, die ooit zeer kortstondig premier was. En toen wel net de dood van koningin Elizabeth meemaakte. Dat ook nog meemaakte en dat ook nog op zichzelf betrok. Waarom moet ik dit meemaken in plaats van op het land? Ja. Die loopt daar ook rond zonder enige vorm van schaamte over wat zij heeft aangericht. En dat was totale economische meltdown na de presentatie van haar eigen begroting. Dus ik denk dat de mensen willen afrekenen en in plaats van verkiezen. Jij zei die Starmer is een beetje een saaie man, of niet? Super saai. Oh, ja. Super saai. Ja. Maar dat is dus juist goed. Dat is juist goed misschien. Ja, ik denk het wel. En maar wat is dat voor man? Want hij is toch nog, niet echt enorm. Misschien omdat hij zo saai is. Dat er geen leuke verhalen over te vertellen zijn. Dat wij toch nog niet echt een soort beeld van die man hebben. Nou ja, misschien om een beeld van hem te schetsen. Blonde man zag ik op de foto. Hij is groot en een beetje vlezig. Hij is een voormalig advocaat. Ja. En dat hoor je ook in de manier waarop hij praat. Hij is heel precies. Hij is de zoon van een gereedschapsmaker en een verpleegkundige. En dat haalt hij ook heel vaak aan. Omdat hij van normale afkomst is. Ik denk dat misschien wel het grappigste wat je over hem kan vertellen is dat er heel lang het gerucht ging dat zijn karakter de inspiratie zou zijn geweest voor de advocaat in de filmserie Bridget Jones' Diaries. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Nou ja, ja, natuurlijk. Zeker. Kennen we. Er zat een hele saaie, degelijke advocaat in, Mark Darcy. En jarenlang ging het gerucht dat zijn karakter gebaseerd was op Keir Starmer. En de schrijfster heeft dat pas heel laat gecorrigeerd dat dat niet zo was. Ik moet meteen aan die kersttrui denken. Precies. Van hem. Ja. Maar Labour had natuurlijk een erfenis van Blair en Gordon Brown. Die, ja, die ook niet bepaald fraai was. Is dit hetzelfde Labour? Of hebben ze daar wel iets van geleerd? Is daar ook enige vorm van zelfreflectie geweest? Ik denk misschien wel het tegenovergestelde. Want het is juist geen koerscorrectie op Blair. Het is juist een kopie van Blair. Starmer die leert ook heel veel van Blair. En die wil dat land terugbrengen naar het gevoel van nieuw Labour, optimisme, economische groei. Dat is zijn belangrijkste punt. Dus het is een Labour dat helemaal niet lijkt op, zeg maar, de socialistische utopie van Jeremy Corbyn. En juist heel erg lijkt op die late jaren 90 onder Blair. Maar dat heeft toch niets moois opgeschoven. Nou ja, dat is waar. Maar en ik denk dat er heel veel onvrede was over Labour destijds, over met name buitenlandpolitiek. Maar Starmer ziet ook dat destijds de ongelijkheid is afgenomen, dat armoede is afgenomen, dat Groot-Brittannië echt een grote rol speelde op het wereldtoneel vanwege zijn succes. Hè. Blair stond naast Clinton en Wim Kok. En dat, zo is het Verenigd Koninkrijk nu niet meer. We zien ze eigenlijk bijna niet meer op het wereldtoneel. Dus ze willen daar naartoe terug. Ja, ze hebben wel ideeën, maar Sunak die heeft hem aangevallen in het laatste debat die week. Best wel hard. Hij zei, je hebt geen toekomstplannen. Ja. Maar die hebben ze dus wel. Die hebben ze wel, maar ze zijn heel voorzichtig erover. En daar komt dat saaiige van die Starmer weer een beetje terug. Ze durven niet al te veel te beloven. Want de financiën zijn er zo slecht voor in het Verenigd Koninkrijk dat ze denken, als we nu weer zoveel gaan beloven zoals de conservatieven hebben gedaan, dan worden we daar straks op afgestraft. En Keir Starmer zegt daar zelf ook steeds over, ik sta hier niet om een circus te leiden. Ik wil premier worden van een land. Dus ik ga serieuze beloften doen en die zijn niet groot. En die Sunak en de conservatieven, hebben die dan wel zulke goede toekomstplannen? Sommige mensen vinden van wel, hangt af van je politieke kleur. Ja, maar ik. De vraag rijst dan natuurlijk, waarom heb je die niet geïmplementeerd in de afgelopen 14 jaar? En dat is wat kiezers, denk ik, daar ook bij denken. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen die niet besproken wordt in deze verkiezingscampagne, de uittreding uit de Europese Unie, de Brexit, dat nemen de mensen, de conservatieven, ook kwalijk. Maar daar gaat het dus niet over, begrijp ik. Totaal niet. Dat is toch raar? Dat vind ik wel, omdat allebei de partijen zeggen, de weg uit deze misère is economische groei. En waar komt economische groei vandaan? Handel, dingen verkopen, diensten verkopen. En hoe wordt dat makkelijker als je geen grenzen hebt met je buren? Dus het is heel gek dat dat niet als oplossing wordt gepresenteerd voor die problemen die ze toch wezenlijk hebben. Wat heeft Groot-Brittannië nog langer te verkopen eigenlijk op die grote wereldmarkt? Welk product, behalve marmiet, zitten ze nog op te wachten? Sorry, daar moet ik een beetje om lachen. Met name diensten, financiële diensten. Daar zijn ze super goed in. En als ik dan toch een pleidooi mag doen voor wat er nog in het Verenigd Koninkrijk zit. Ja, doe maar. We hebben hard nodig zo iemand die ook nog eens voor ze opneemt. Hè? Ja, ja. Dat, het talent van de wereld wil nog steeds naar Londen komen. Omdat het een wereldstad is waar inderdaad al die financiële diensten worden verleend. Je hebt de beste universiteiten ter wereld, Oxford en Cambridge. En misschien zeker in Europa, maar ik denk wel ter wereld zit in dat land. Er is een enorme diversiteit in het land. Het barsten van de energie. De premier is Rishi Sunak en daar kijkt niemand van op. En uiteindelijk denk ik dat als zij uit dat nationalisme treden, als ze niet meer naar binnen gekeerd zijn, als ze weer naar ons kijken, naar de Europeanen en naar de rest van de wereld, dat zij een hele grote toekomst hebben. Maar zie je het ooit gebeuren dat ze met hangende pootjes terugkomen en zeggen, goh, toetreding tot die Unie, zou dat nog bespreekbaar? Nou, is dat denkbaar? Mogen we nog terug? Wat ik pijnlijk vind, is dat dus Keir Starmer, die wat saaiige, maar toch progressieve man van het midden, dat die niet durft dat te zeggen. En ik denk dat het ooit kan. Hè. Ik bedoel, ik denk dat mijn generatie dat gaat meemaken over misschien wel 20, 30, 40 jaar. Ik hoop het echt. En ik denk ook dat het kan. Maar Labour maakt nu geen enkele aanstalt om dat te doen. En dat is, als je zo'n voorsprong hebt, vind ik echt schandalig. Maar weet je wat het gekke is? Dat die Farage, hè, die dus min of meer de Brexit mede op zijn geweten heeft, die doet het eigenlijk wel goed in de peilingen. Heel goed zelfs. Dus dat is, dan denk ik, die Britten, aan de ene kant zeggen ze ja, we hebben eigenlijk ellende van die Brexit. Maar tegelijkertijd doet die man die er zo voor was, doet het goed in de peilingen. Ja, maar dan komt er een beetje dat complexe van dat Britse kiessysteem. Hij zit dan zeg maar rond de 15% van mensen die hem goed vinden. Dat vlakt overigens een beetje af vanwege zijn racistische opmerkingen van zijn campagnemedewerkers. En zijn eigen opmerkingen dat de NAVO de schuld zou moeten krijgen van de oorlog die Poetin heeft ontketend in Oekraïne. Maar die populariteit die zal zich niet vertalen naar heel veel zetels. Waarom? Omdat die kiesdistricten per partij worden verkozen. Dus de verwachting is nu dat zijn partij maximaal ongeveer 3 zetels zal halen. Van de 650 ongeveer. Ja, iets van first past the poll of zoiets. Hè? First past the post. Ja, de post. Ja, dat was het. Ja, de post. Ja. Wat zoveel betekent als, als je de meeste stemmen hebt, win je het district. En dan zijn alle andere stemmen ongeldig. Ja. Dat vinden wij in Nederland heel oneerlijk. Het is ook oneerlijk, toch? Is absoluut. Ja. Maar je zou dus nu kunnen zeggen dat dat systeem nu wel maakt dat er 2 zeg maar gematigde partijen, Labour en de Conservatieven, voor zover je ze zo kan zien, wel dan boven komen drijven. Ben je er zeker van? Of zie je toch nog een grote verrassing? Zou je al geld inzetten bij verkiezingen ligt momenteel heel gevoelig. Ja, vanwege al die schandalen en met mensen die tegen hun eigen partij inzetten en dat soort dingen. Ja. Maar jij mag denk ik wel gewoon geld inzetten. Durf je dat al? Dat zou ik nu durven. Waarom? De afstand is gigantisch tussen Labour en de Conservatieven. En zelfs als die afstand veel kleiner zou worden, dan is de antipathie jegens de Conservatieven zo groot dat mocht Labour geen meerderheid halen in zetels, dan zullen die kleinere partijen, zoals de Liberaal-Democraten, die nu op ongeveer 50 zetels staan, hen misschien wel aan de meerderheid willen helpen. Dus de kaarten liggen er heel erg slecht bij. Precies, voor de Conservatieven. Dus je kan er wel geld op zetten, maar dan verdien je gewoon niks. Op dit moment geef je de boekjes daar bijna niks voor, denk ik. Ik denk dat de meeste mensen dat dan zouden doen. Ja, je moet altijd tegen de richting gokken. Nou ja, volgens mij wel. Ja, ik weet het, ik ben geen gokker, maar ik denk het wel. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, okay. Nou ja, zijn we eruit? Ze gaan het dus. En gaan ze het dan goed doen? Wat denk je? Het zou kunnen. Ik denk dat het belangrijkste waar het aan ontbreekt bij Keir Starmer, de Labour-leider, is dat hij niet echt een wervend verhaal heeft. Dus hij heeft de belofte van competentie en stabiliteit. En na al die jaren onzekerheid en incompetentie is dat echt wel iets goeds. Ja. Maar hij vertelt niet een verhaal voor waar het land naartoe gaat. Ja. En als hij iets zou kunnen leren van de geschiedenis, is denk ik dat de Britten daar vrij goed in zijn om te zeggen, jongens, het wordt moeilijk, maar we komen er doorheen. En Winston Churchill, zijn we toch weer bij hem uitgekomen. We zijn toch weer terug. Want dat is het boek wat jij geschreven hebt. Winston Churchill, vader van Europa. Felix Klos, dankjewel. Historicus en schrijver. Tot zo met Kees Boman. De Delftse groene kortpoot, de lange holkruin of de dikke Leidse winter. Ooit aten we ze, maar inmiddels zijn ze in de vergetelheid geraakt. Onderzoekers gaan op zoek naar deze verdwenen groenterassen. Dat mensen zich realiseren van, waar is eigenlijk onze geschiedenis gebleven? Ook dit jaar doen de visarenden het goed in de Biesbos. Blijkt uit ons bezoek aan een van de nesten in een hoogspanningsmast. Het gaat om 2 jongen. En verder, een verbod op vieze stookolie rond de Noordpool. Steeds meer zeegras in de Oosterschelde. En de column van Bibi Dumontak. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die polo daar, die zwarte polo inhaalt. Ook niet? Die polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Money, je hoort het goed. Money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In een loods in Moerdijk heeft de politie gisteren 3000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in een uitschuifbare bouwkraan. Het bedrijf bij de haven in Moerdijk importeert zwaar materieel uit Zuid-Amerika. De grote telescoopkraan is in beslag genomen en de cocaïne is vernietigd. In het bedrijfspand werden 3 verdachten aangehouden, 2 Nederlanders en een man uit Cambodja. Ook zijn er woningen doorzocht, daarbij werden wapens en geld gevonden. Voormalig Jumbo-topman Frits van Eert werd in 2014 al verdacht van witwassen. Volgens het AD werd zijn naam toen genoemd in een onderzoek naar een Friese drugscrimineel. Die zou tonnen aan sponsorgeld van de supermarkt hebben gebruikt om winsten wit te wassen. Volgens de krant vertoont het onderzoek grote gelijkenissen met de verdenkingen waarvan Eert nu voor wordt vervolgd. In de zaak 10 jaar geleden werd van Eert uiteindelijk niet vervolgd, maar werd hij een getuige. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zegt dat justitie een wet verkeerd heeft gebruikt om mensen te vervolgen voor de Capitoolbestorming 3 jaar geleden. Veel relschoppers en aanhangers van oud-president Trump werden aangeklaagd voor het belemmeren van een officiële procedure. In het Capitool werd op het moment van de bestorming de verkiezingswinst van Joe Biden bevestigd. Maar de wet die justitie gebruikt gaat volgens het Hof in dit geval niet op. Wel zijn de meeste betrokkenen ook veroordeeld op basis van andere aanklachten. Door werkzaamheden rijden er de hele dag geen treinen van, naar en via Amsterdam Centraal. Volgens NS en ProRail is dat niet eerder voorgekomen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Rijden wel bussen en metro's naar Amsterdam Centraal. Ook morgen en maandag rijden er minder treinen. Het weer, zonnig en droog, 21 graden aan de kust, 27 in het binnenland. Later wat bewolking en tegen de avond in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanavond en vannacht op meer plaatsen in het zuidoosten en oosten regen. Morgen trekt die regen weer weg. Dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat door grenscontrole 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is op dit moment 10 minuten. N33 Veendam richting Assen door de TT in Assen. 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A28. En door de Trek Festival in Stadskanaal staat op de N366 Ter Apel richting Veendam. 6 kilometer file tussen Ter Apel en Stadskanaal. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen kijkt onze vaste politiek commentator Kees Boonman vooruit op de bordesscène van het nieuwe kabinet. Verder gaan we het dit uur hebben over de nieuwe wet die seksuele intimidatie op straat tegen vrouwen strafbaar stelt. Steven de Voer die bespiegelt vanuit België de poolfase van het EK. Wat hebben we daar nou voor geschoteld gekregen? En om 9:15 komt Govert Schilling, die gaat de asteroïden duiden die het op de aarde hebben gemunt, zei het een beetje op afstand. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, je was de afgelopen dagen in Brussel, begreep ik. Maar zullen we even in Den Haag beginnen? Daar ging het dus over de komst van de nieuwe bewindslieden, het afscheid van Rutte. Nou, eerst maar even die hoorzittingen. Of sollicitatiegesprekken? Ja, het waren eigenlijk sollicitatiegesprekken. Alleen stond de uitslag al vast. Hè? Ja. U wordt het desondanks. Maar goed, het was toch wel leuk om naar te kijken. Je krijgt een beeld. Maar wat mij wel opviel en wat toch ook wel een teken aan de wand is, ik heb dat nooit eerder meegemaakt, 28 bewindslieden komen er in dat nieuwe kabinet Schoof. En daar werd door iedereen om de haverklap bij een kritische vraag of een zijonderwerp gezegd: wij onderschrijven het hoofdlijnenakkoord. En er werd steeds nog net niet met de vingers in de lucht beloofd dat wij de rechtsstaatsafspraken onderschrijven. En als je dat zo vaak moet zeggen, als je dat zo goed uit je hoofd geleerd hebt, en het gold eigenlijk toch wel voor iedereen, dan doet dat bijna wantrouwen. Want normaal leg je één keer als politicus de eed af en beloof je trouw aan alles en iedereen die ertoe doet. En dus dat rondom zo'n hoorzitting hangt dan, zo'n sollicitatiegesprek, om het zo maar te noemen, hangt dan toch steeds een sfeer van wantrouwen. Ja, een beetje oud zeer, toch? Was ook wel sprake van. Ja, oud zeer. En in de hoop dat iedereen, vooral van de PVV, boete zou doen en zeggen van ja, ik heb allemaal hele nare dingen gezegd. Maar ja, we hebben een beetje opgewonden en ik heb het zo niet bedoeld. Ik ben het eigenlijk ook niet eens met wat ik eerder zei. Dat gebeurde niet. En dat was misschien ook ongeloofwaardig geweest. Ja, nou ja, maar het is ook ongeloofwaardig om de suggestie te doen dat je het nu even parkeert. En dat je het nu in de periode dat je bewindspersoon bent, dat je er dan niet naar zal teruggrijpen. Dus dat woord wantrouwen is zeker wel gerechtvaardigd om dat te denken. En daarom is komende week wat we gaan zien, los van die bordesscène bij Huis den Bosch, natuurlijk de regeringsverklaring die woensdag wordt afgelegd door de beoogde partijloze nieuwe premier zonder politieke ervaring, Dick Schoof. Heel belangrijk, want wat wordt het mission statement van het kabinet? Nou, de teksten die zullen wel zo goed als klaar zijn. Maar er zal toch iets van dat wantrouwen, die aarzeling, die twijfel moet worden weggepoetst. Wat jij ziet als scheurtjes, nog voor ze goed en wel begonnen zijn. Ja, nou ja, scheur. Ik vind dat wel erg. Haarscheurtjes dan? Ja, scheurt. Scheurt ook. Ja, dat is ook een vreselijk woord eigenlijk. Oh. Ja, maar, maar dan suggereer je toch van nou, dit loopt allemaal verkeerd af. En dat is mij iets te gemakkelijk. Bovendien moet je daar ook een beetje voorzichtig bij zijn. Want als je ergens heel hard tegen aandrukt, dan gaat datgene waar je tegen aandrukt dichter op elkaar zitten. Dus dat kan in de politiek ook gebeuren, dat iedereen weet dat er van buitenaf zoveel druk komt en veel twijfels zijn, dat men elkaar meer vasthoudt. Maar ja, het kan ook ontploffingsgevaar misschien door dat aandrukken betekenen. En dat is nou precies waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Ook de strategie van de oppositiepartijen, hè? GroenLinks en Partij van de Arbeid. Hoe gaan zij in dat eerste debat als de oppositie leidende factor het kabinet tegemoet treden? Meteen fors de aanval, niks deugt. Of met gerichte precisiebombardementen, zeker gericht op twee bewindslieden waar toch wel hele grote twijfels gerechtvaardigd qua oppositie wel zijn. Hè. Dan gaat het over de minister tegen ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Klever en van de PVV en mevrouw Faber. Daar zijn toch wel wat twijfels over. Maar goed, dat is dus de vraag. Maar dat is ook een zoektocht. Moet je nu al heel hard van de toren schreeuwen dat je het allemaal niks vindt? Of gewoon nog eens even wachten tot een kabinetsprogramma is wat nog gemaakt moet worden en Prinsjesdag doorstaan en dan er vol tegen ingaan bij de algemene politieke beschouwingen, wat waarschijnlijk het meest verstandig is. Ik heb al columns gelezen van mensen van wie ik het nooit verwachtte dat ze zeiden, goh, ik ga Mark Rutte missen. Ja, dat is altijd als iemand weggaat en je hebt er zelf geen invloed op gehad in die zin, dan denk je, ja, misschien is het toch wel jammer, ja, was toch wel hartstikke leuk. En ik heb zelf de neiging, maar ik doe het maar niet. Je probeert dan toch in je hoofd op zijn minst en het eigenlijk ook wel vertellen, ja, wie is Mark Rutte nou eigenlijk geweest? Hoe belangrijk is die geweest? Nou, als je het nazegt, de erfenis van Mark Rutte is dit kabinet. Wat wij niet een rechtskabinet mogen noemen met een extreem rechts label er ook nog aanhangend. Maar centrum is het niet meer. En Rutte is per definitie toch altijd iemand geweest van het centrum. Rutte is ook ook zeggen, hij heeft het 10 jaar uitgesteld. Nou, hij heeft het 10 jaar tegengehouden. En zo kan je het het beste zien. Sterker nog, we hebben vorige week nog een uitspraak van Rutte aangehaald. Never, nooit meer met de PVV. En om er even aan te geven over de flexibele gedachte van Rutte, dat hij in een groot interview in de Telegraaf vandaag ook zegt, nou ja, ik heb nooit gezegd dat ik voor altijd de PVV uitsluit. En dat is eigenlijk precies Rutte ten voeten uit. Hè. Het is zolang het duurt. En opeens, als het uitkomt, draai je het ook nog een beetje bij. In datzelfde interview, wat aardig is om te lezen. Hè, van, vindt u eigenlijk dat u te lang bent blijven zitten? En dan geeft volmondig toe, ja, ik vind eigenlijk wel dat ik te lang ben blijven zitten. Maar je kon Rutte ook een poosje terugvragen. Wilt u hier weg uit Den Haag? Nee! Ik blijf hier tot het einde. Ik wil de allerlangst zittende premier van Nederland worden. Dat is hij wel, toch? Dat ja, is nou, geworden. De langste in die zin wel. Maar hij is toch gewoon weg. En dat, nou ja, zoals ik in het Nederlands Dagblad vanmorgen lees, het is toch wel iemand die met verven 180 graden kan draaien. Maar het is ook een bijzondere man. Superslim, politiek heel ervaren, handig, pragmatisch, sober. Hè. Niks van frats. Ik zag het ook in Brussel van de week. Hij slaapt al jarenlang in een toch gewoon gemiddeld hotel. Ik herinner me dat Jeroen Dijsselbloem daar ook altijd sliep toen hij voorzitter van de Eurogroep was. En toen hij herkozen werd, had hij afgesproken met Rutte, heb ik zo min of meer begrepen, dan wil ik wel graag naar een iets beter, iets duurder hotel. Toen ging hij in het Sofitel een paar honderd meter verder op slapen. Maar goed. Maar dat heb ik altijd stilgehouden. Ja, hoe vond je het afscheid? Tot nu. Wat is toch een periode die is afgesloten? Hij doet nog één ding, hè? Ja, nou ja, ik dacht eigenlijk, want ik was in Brussel, ik dacht, hij zit daar en hij had vorige week gezegd dat hij niet meer er zou zijn. Hè? Dat de laatste ministerraad vorige week was. Nou, misschien is het ook wel typisch Rutte. De Europese Raad die was iets eerder afgelopen. En iedereen wilde naar huis. En Rutte ging sneller dan het licht opeens terug naar Den Haag. Waardoor die Rob Jetten, die eigenlijk de ministerraad zou leiden, voor de voeten liep van nee, hij deed het toch zelf. Maar ik heb nog even gecheckt, voor zover dat uitlekt, zou ik maar zeggen. Dat er niet weer een soort afscheidsspiegel is geweest. Het was gewoon. En een stichtelijk woord wel? Nou, ook niet. Ik heb begrepen dat er niks afscheidachtig in de ministerraad heeft plaatsgevonden. En ja, we zeggen nu steeds de laatste dag. Nu vandaag is Rutte bij de Veteranendag. En maandag heeft hij nog even de mensen die het slavernijverleden graag willen herdenken gered, die bijeenkomst, door nog als kabinet, demissionair weliswaar, daar te gaan zitten. Grote afvaardiging van het kabinet komt het, waarmee het niet toevallig is dat de datum van de presentatie van het nieuwe kabinet precies een dag na die herdenking van het slavernijverleden is. En nou ja, dat komt in die zin ook wel goed uit, dat Martin Bosma, die niet van plan is iets in te slikken van wat hij eerder heeft gezegd, daar wegblijft. En dat is ook zo'n kenmerk, hè. Inslikken, vergeten, spijt betrachten of gewoon, nou ja, dan maar wegblijven. Maar goed, jij vroeg of er nog een laatste woord was. En dat was er wel, ja. Het klonk bijna een beetje zenuwachtig, omdat Rutte daar volgens mij niet van houdt. Maar er was afgelopen week een debat even voorafgaande aan die Europese top. En dan gaat het altijd, wat ga je dan doen? En dan zegt de Kamer wat zij vinden, wat hij daar moet gaan doen. Daar houdt hij nooit echt rekening mee. Maar goed, het is een soort corvée-debat. Maar dan gaf hij toch even een gedachte mee aan het land. Tijd was het spannend, nam de hartslag toe, lopend naar de Tweede Kamer, ook vandaag. En ik denk dat dat ook zo hoort, dat je als minister en staatssecretaris op weg naar het parlementje realiseert dat je naar de hoogste vertegenwoordiging van het Nederlandse volk gaat en dat dat dus serieus is. Voor de toekomst wens ik toe dat Kamerleden onderling en ook met het kabinet elkaar stevig de nieren blijven proeven. Botsende opvattingen, visies tegenover elkaar zetten. Maar wel gericht op het compromis en met behoud van altijd de goede persoonlijke verhoudingen. Dat past bij onze tradities en ik denk dat Nederland dat op prijs stelt. Dat is nou precies een woord wat wel aardig is om nog even uit te lichten. Het compromis. Daar is Rutte ook het voorbeeld van. Dat is een kenmerk voor de Nederlandse politieke verhoudingen. Je kan het in alle literatuur terugvinden. Al die kabinetten die we gehad hebben, je kan bijna zeggen, de pacificatie tussen de ene groep en de andere groep is gewoon een feit. Je moet allemaal iets inleveren en je doet het samen met elkaar. En dan meestal rond het centrum georganiseerd, rond het midden georganiseerd. En dat is echt in deze zin is het een doorbraak. De VVD heeft toch de mogelijkheid geboden in de hoop dat als zij meer naar rechts opschuiven, dat mensen dan denken dat de VVD wat beter luistert naar het ongenoegen bij het electoraat. Ik denk uiteindelijk dat het een loserstrategie is van de VVD. Maar toch, om de macht te behouden, zijn ze richting rechts opgeschoven. Ze hebben niet zoveel lef gehad als bijvoorbeeld de Franse president, om maar even een zijweg in te slaan. Macron die zegt, nou, kom maar op. Als rechts het zo goed weet, dan houden we wel verkiezingen en dan zien we wel hoe het afloopt. Maar goed, dat is meer iets voor de komende weken. En het is het compromis. Daar hebben wij toch een beetje afscheid van genomen. Maar dat zie je natuurlijk wel in meer landen. Maar bij ons is het toch wel een te markeren woord. Wat wij nu even niet meer zien. Ik kees nog even over de Rutte als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Hoe gaat hij doen? Nou, want dat is geen makkelijke tijd. Nou, het eerste waar ik aan dacht is, gaat hij streven lunch? De vorige secretaris-generaal van Nederland, ooit minister van Buitenlandse Zaken, inhalen, want die zat er 13 jaar. Oh, dat kan makkelijk. En dus ja, dan 14 jaar, dat is hem hier ook gelukt. Dat zou dan daar misschien ook een doel kunnen zijn. Nee, Rutte is natuurlijk heel geschikt. Internationaal als politicus heel ervaren, super ervaren. En het is wel zo dat hij in een, misschien wel op de meest relevante politieke internationale post terechtkomt. Zonder dat hij daar misschien wel helemaal over nagedacht heeft. Maar dat is wel een gegeven. Het continent is nabij in oorlog. Het is in ieder geval wel een reëel punt. We praten niet meer over minder geld naar defensie, maar we praten over meer geld naar defensie. We praten niet meer over weg met de wapenwetloop, maar we omarmen nu de wapenwetloop. Het is een topfunctie politiek bij uitstek. En als je dan ook nog kijkt naar de positie van de Verenigde Staten met het afscheid van Biden op weg naar het bejaardentehuis en de komst van Trump wellicht, dan wordt die positie van de NAVO, de plek die Rutte daar heeft en de Europese defensiestrategie waar hij mee moet samenwerken en samen denken, wordt een hele belangrijke, ongekend belangrijke functie. Ja, de banen zijn verdeeld, hè, in Brussel? Ja, nou ja, iedereen denkt dan het ging alleen maar in Nederland over de banen en in Brussel over de banen. Ik liet net het woord defensiestrategie vallen. Daar werd ook in Brussel door die regeringsleiders over gesproken. Dat is een hele belangrijke stap op Europees niveau, meer autonoom een defensiestrategie bedenken in samenwerking wel met de NAVO. Meer geld ervoor uittrekken. Nou, daar zijn stilaan kleine stapjes voor gezet. Maar natuurlijk, ja, de banen, de voorzitter die blijft von der Leyen van de Christendemocraten. Mm. En de buitenlandse vrouw in dit geval is benoemd. Twee vrouwen aan de top. En dat moet nog wel door het Europese parlement bekrachtigd worden. Komen daar ook nog hoorzittingen? Dat zijn niet van die brave hoorzittingen zoals wij dat hebben. Maar daar wordt echt fel worden de kandidaten voor de Europese Commissie ondervraagd. Ja. En de vraag is natuurlijk ook even aan marge. Hoekstra zit daar, als commissaris, daar horen we eigenlijk helemaal niks over. Die is van het CDA, de Europese Volkspartij. Die wil heel graag blijven. En het zou zomaar kunnen dat hij ook blijft. Want ja, als er zomaar een nieuw iemand vanuit dit kabinet gesteund zou komen, dan krijgt die persoon niet zomaar een topportefeuille. Dus ja, als Nederland een topportefeuille wil behouden, dan zou die toch het beste misschien bij Hoekstra moeten blijven. Hij wil het in elk geval vragen. Ben benieuwd hoe dat loopt. Oké, ze moet even een beetje vaart maken. Je had nog een quote van Rutte overschot. Ja, er is natuurlijk veel vraag naar wie zijn dat nou eigenlijk in Den Haag? Wat voor kabinet is dat? Waarom heb je dat populisme niet tegengehouden? Nou, dat citaat heb ik niet letterlijk gehoord, maar dat wordt wel gefluisterd, ook door buitenlandse journalisten, als je er naar gevraagd wordt. En wie is die premier die schoof? Nou, dat weet dan Rutte heel goed te verkopen. Luister maar. Hij heeft geen advies meer nodig. Hij is 10 jaar ouder, zeer ervaren. Hij komt met grote belangstellingen binnen, want ze vinden het heel spannend dat de voormalige spy chief premier van Nederland wordt. Ja, heeft u veel vragen over gehad? Vinden ze heel spannend, vinden ze mooi, vinden ze interessant, exotisch. Dus dat is positief. Dus hij komt echt binnen met, denk ik niet, oh, dat is de nieuwe kit on the block. Daar praten we volgende week wel mee. Maar direct verwacht ik dat hij in de kring wordt opgenomen. En hij heeft ook die vaardigheden. Dus ik denk dat we een hele goede nieuwe vertegenwoordiger krijgen in de Europese Raad. Ja. De loper is uitgelegd en je hoorde tussendoor nog even Kiesja Hekstra van het journaal. Ik snap het. Volgens mij zijn we toe aan de bonus. Zeker, die indruk had ik al en dat gaat ook gebeuren. Ja. En dan toch nog even eindigen met Rutte, die echt ervaren is, populair, handig, soms vasthoudend, maar toch compromisbereid, ook in de Europese politieke verhoudingen. En die kreeg een groot compliment van de grote meneer, de president, de hoogste regeringsleider. Hè? De president staat altijd boven de premiers, Macron. Sorry, I interrupt you. I just wanted to say that we are very sad because we lose a great comrade. He was a wonderful prime minister and fellow. But we have a big chance because he will become secretary general. This is so kind. Moeten we misschien even de situatie schetsen, Kees? Oh, laatst ging die lekker Frans mompelen. Ja, Rutte werd geïnterviewd bij het touwtje, zou ik maar zeggen, bij het naar binnen gaan van de Europese Raad. En daar kwam opeens de Franse president Macron aanlopen. Het is leuk om te zien, het filmpje. Een omhelzing. Er zijn ook mooie foto's, kan je ook in sommige kranten vandaag zien. En hij werd geprezen door Macron. Het zijn natuurlijk ook allebei mensen die in dezelfde Europese politieke familie zitten. Ik zag zelfs een kus. Zeker, in de nek. In de nek, oké. Okay. Nou, dat is toch een... Dat is toch dicht bij de mond. Een gevoelige plek, de nek. Dat is een teken van intimiteit. Nou, dat is het zeker. Maar Rutte ten voet uit. Hey, hallo. Ja. Wat lief. Oké. Okay. Dankjewel, Kees. En volgende week ben je er toch ook nog? Zeker. Voorlopig gaan ze toch nog niet op reces? Nee, zij gaan werken aan de begroting. Nou, die heeft het demissionaire kabinet al gemaakt. Maar ze moeten nog wel bedenken wat ze eigenlijk gaan doen en er op papier zetten. Ik geef het ze te doen. Oké. Nou, tot volgende week in ieder geval. Het is strafbaar om een ander in het openbaar indringend seksueel te benaderen door middel van opmerkingen, gebaren, geluiden, aanrakingen of op een wijze die vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend is te achten. Tekst van de nieuwe wet seksuele misdrijven. Ongeveer de helft van de vrouwen geeft aan zich op straat niet veilig te voelen, is bang voor ongewenste opmerkingen, mijt plekken, heeft ervaring ook met gesis en gefluit. En 1 op de 6 is zelfs een keer echt agressief seksueel bejegend. Dat kan verkrachting zijn, maar ook net iets minder erg, maar toch ook erge misdrijven. Vanaf maandag is het dus strafbaar, straatintimidatie. En degene die daar alles van weet is Cindy de Koning. Die is politieagent, maar ook de netwerkspecialist voor seksuele intimidatie bij de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe word je dat eigenlijk, netwerkspecialist seksuele intimidatie? Nou, ze staan eigenlijk los van elkaar. Want ik ben netwerkspecialist waar ik dus verbinding maak met groepen en gemeenschappen waar wij als politie niet mee in verbinding staan. En daarnaast ben ik landelijk boegbeeld tegen seksuele intimidatie. Maar dat vloeit eigenlijk samen, want in de groepen, de gemeenschappen waar ik kom, dan kom ik eigenlijk bijna altijd wel met name vrouwen tegen die te maken hebben met seksueel geweld of intimidatie. Zelf ook meegemaakt? Wellicht. Intimidatie? Ja. Ik zou een uitzondering zijn als ik geen seksuele intimidatie heb meegemaakt. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het ook nog voortkomt uit een persoonlijke verontwaardiging. Wat jij bedoelt, denk ik, is dat je bedoelt van dat de grenzen bij iedereen anders liggen. Bedoel je dat meer? Nee, dat bedoel ik niet. Maar het kon zijn dat je misschien zelf iets hebt meegemaakt waardoor je denkt, verdorie, nou, daar ga ik iets aan doen. Nou, onder andere, maar dit is niet de reden waarom ik bij de politie ben gegaan. Maar ik dacht wel van, hé, dit is een onderwerp waar ik zag dat er nog te weinig aandacht voor was. En juist omdat ik ook weet hoe het is als vrouw, ook op straat, als je onveiligheid meemaakt, dacht ik van, hé, als we er nu iets mee kunnen, moeten we het doen. Als we zien dat het een probleem is voor heel veel vrouwen, en ook de queergemeenschap, hè, die maken het ook vaker mee, dan moeten we er iets mee doen. Dus in Amsterdam-West, toen ik 3-4 jaar geleden daar werkte, heb ik een soort werkwijze ook geschreven, omdat er niet alleen straatintimidatie, maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag in het algemeen was. En met name onder heel veel jonge meiden. En dat hield eigenlijk in van hoe we dus deze meiden beter konden helpen. En dat sloot ook aan op het programma van de burgemeester destijds in 2020. En daar, dat was ook het moment, dat gegeven moment werd ik gevraagd ook door de politie van, hey Cindy, wil jij boegbeeld worden? En eigenlijk betekent dat het verhaal van de politie vertellen. Maar ik zie het breder, dus, want jij, je haalt heel veel op, ook als boegbeeld. Dus ik vertel ook in de organisatie het verhaal van mensen die het meemaken. Ben je blij met deze wet eigenlijk? Denk je goed dat deze wet er nu komt? Ik vind het jammer dat het moet komen. Want ja, als je het hebt over seksuele intimidatie, het gaat ook over consent. Hè? Van hoe ga je met elkaar om? Grenzen. En ja, helaas moest er een wet komen, omdat het ons niet lukt als samenleving. En daarom zeg ik ook altijd, het is niet alleen een probleem van de politie. Het is een gezamenlijk probleem van de maatschappij. Want ja, we moeten toch even met z'n allen kijken hoe we met elkaar om moeten gaan. Die wet zegt eigenlijk dat het niet is gelukt om die jongens op te voeden. Is dat wat de wet zegt? Nou ja, dat die wet er moet komen, dat betekent dat het niet is gelukt om beschaving aan te brengen in de jongens die sissen, knijpen, lastigvallen, opmerkingen maken. Want dat was heel lang de hoop dat je die jongen iets kon bijbrengen. Ja, het is heel vaak zo inderdaad dat op straat het vrouwen en mensen uit de queergemeenschap slachtoffer worden, inderdaad door mannen, jonge mannen. Alleen ik heb heel veel gesprekken op straat gehad. En wat me opvalt is hoe mensen dus denken over grenzen, maar ook niet weten wat seksuele intimidatie voor een ander betekent. Heel erg vanuit eigen normen en waarden. En niet eens alleen mannen die soms zo denken, maar ook vrouwen die een mening hebben en vinden. Wat ik een keer hoorde is van ja, vrouwen moeten toch blij zijn met een compliment. Ik bedoel, als je er een beetje leuk uitziet, is toch een compliment. Maar wat voor mij een compliment is, is voor anderen grensoverschrijdend. En kijk, de wet is wel duidelijk in, hè, wat u net al opnoemde, op een indringende seksuele manier. Maar dat betekent niet dat als iemand mij op straat aanspreekt op een manier wat ik indringend vind, kan dat alsnog grensoverschrijdend zijn, ook al vindt de wet dat niet. En dat gaat dus over dat stukje normen en waarden, hoe ga je met elkaar om? Dus ook het onderzoeken van andermans grenzen. Niet alleen verwachten dat mensen dat aangeven, maar ook onderzoeken en respect hebben daarvoor. Het is natuurlijk toch ook een lastig gebied. Is het ook, ja. Toch? Het is niet altijd, misschien niet altijd zo makkelijk om precies te zeggen van ja, hier gaat iemand de grens over. Is het ook. Ik vroeg me wel af, hoe gaan die aangiftes dan verlopen? Want het is misschien ook niet altijd makkelijk te bewijzen. Ja, en ik vind het vooral ook heel belangrijk dat we niet wachten tot het aangifteproces. Hè. Het liefst, wat mij betreft, gaan we veel meer richten op die preventie. Dus veel gesprekken voeren met mensen op straat. En ook mensen zouden moeten weten dat je ook een melding kan maken bij je gemeente. Als je dus een bepaald gebied hebt in jouw buurt waar er veel seksuele intimidatie op straat voorkomt. Want ook de gemeente kan daar een aanpak op zetten. Dus handhavers inzetten, straatcoaches die je heel veel in Amsterdam hebt rondlopen. Dat zorgt ook al voor een veilig gevoel. Maar zou die wet dan toch preventief voornamelijk eigenlijk moeten werken? Dat mensen denken, hey, we moeten wel oppassen, want als we te ver gaan, dan zijn we strafbaar. Ja, wat mij betreft wel. En daarom heb ik er heel veel aandacht voor. Dus niet alleen voor slachtoffers, van wat kan je doen? Want ik merk dat er heel veel communicatie altijd naar slachtoffers is, van dit kan je doen en weerbaarheidstrainingen en noem maar op. Maar mensen, die potentiële daders, om het zo te noemen, die zou moeten weten dat wat jij doet op straat, dat dat straks gewoon strafbaar is. Dat het niet meer kan. Want en daarmee straat, hoop je dus dat het voorkomen wordt. De straat is van de mannen. Vanaf een zeker tijdstip is het gewoon een soort stilzwijgende afspraak dat de straat van de mannen is en de vrouwen daar met toestemming van de mannen soms mogen komen. Daar lijkt het op. Ja, je hebt vaak ook in de nachtelijke uren, hè, dat mensen straatintimidatie ervaren. Dus op plekken, ik heb bijvoorbeeld meegelopen met de nacht tegen seksueel geweld. En dan ga je door heel veel plekken in de stad. Afgelopen april was het in Amsterdam. Waar er veel seksuele intimidatie voorkomt. En dat is wat vrouwen aangeven. En we proberen dan daar ook, hè, wat ik net zei, als we dat weten als politie, als gemeente, kun je daarop gaan inzetten. Maar het is ook goed voor mensen in de omgeving om te weten wat zij dan kunnen doen. Want dat merk je ook vaak, dat het 1-1 verhaal is. Iemand geeft aan, ja, ik ben seksueel geïntimideerd, maar verder zijn er geen getuigen. Er is eigenlijk geen bewijs. Nou, dat bedoel ik. Dat, dat wordt dan lastig om te bewijzen. Ja, dus daarom is het belangrijk dat we ook een beroep doen op die omgeving. We houden allemaal van filmen met onze telefoon. Dus als je dat ziet, pak je telefoon, ga het filmen. Dat is ook bewijs. Of probeer het tegen te houden. Ga naast die persoon staan die seksueel geïntimideerd wordt. Stapt u makkelijk af op een groepje jongeren die zich misdragen? Ik wel, persoonlijk. Ja, ik, wat dat betreft ben ik best wel streetwise. ik heb zelf ook heel veel op straat rondgehangen in mijn jeugd. En heel veel met jongens, altijd gevoetbald op straat. Dus voor mij persoonlijk vind ik dat niet spannend. Kijk, als ik in privé ben, ben ik in een andere rol natuurlijk. Maar dan alsnog, als ik dat zou zien, zou ik het niet erg vinden of angstig vinden om op iemand af te stappen. En wat zegt u dan tegen ze? Als ik dat zie? Nou ja. Ja, nou, weet u wat gek is? Hoe gaat dat dan? Ja. Ik bedoel, want die zijn ook vaak... Vertel. Ik zal u een voorbeeld geven. Ja. Want zelfs in uniform, ik heb een jaar lang alleen op de fiets als jeugdagent rondgefietst. Zelfs in uniform word je als vrouw soms seksueel geïntimideerd. En ik kan daar een voorbeeld van geven. Non-verbaal is ook seksuele intimidatie. Hè? Straks is non-verbaal ook. Mm-hmm. Een man die ongeveer 4 meter afstand stond. Die begon tongbewegingen, likbewegingen naar mij te maken. Maar kan je je voorstellen dat ik zie dat. Ja, en ik zit dan bij de politie, waardoor ik heb nog een rol. Ik mag dat handhaven. Maar als een vrouw dat vertelt bij de balie. En die man zegt, ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik keek de andere kant op. Snap je? Maar op dat moment zie ik dat. En denk van, dit is best wel intimiderend, maar ook seksueel van aard. En hij kijkt mij aan. En op dat moment spreek ik zo iemand gelijk aan. En wat zegt die man dan? Ja, die zegt, u ziet er toch mooi uit. Ja, ja. Ik heb heel vaak opmerkingen gehad van, u bent toch knap. Snap je? Maar ook wat ook bijzonder is, vaak mannen die dan in een groep samen zijn. Dat ik voorbij fietste en dat iemand dan riep, hey, schatje. En die persoon had ik eerder ontmoet. Had ik een leuk gesprek gewoon mee vanuit de buurt. Maar dan merk je van alsof die wil laten zien aan de andere mannen dat ik zijn schatje ben. Ja. Dus ik stap er dan meteen op af en ik geef aan van, wil je mij geen schatje noemen? Er is iemand die dat mag en dat is mijn man. Ik vind dat niet fijn. En hij luistert dan ook daarnaar. Hij heeft toch dat wel niet meer gedaan. Ja, want voor mij voelde het echt van, ik ben jouw schatje niet. Nee, voor hem is het misschien normaal, maar voor mij niet. Is dat ook strafbaar straks? Krijg je dan een boete of krijg je dan een taakstraf? Wat wordt eigenlijk de sanctie? Nou, van schatje zeggen. Goede vraag. Ja, of sissen of tongbewegingen of wat je ook doet of op een kont slaan. Hoe moet je zo iemand passend straffen? Ja, goede vraag. Want de seksuele intimidatie, dat valt straks onder een overtreding. En het is geen misdrijf. En dat is heel belangrijk om te weten. Want de nieuwe wet seksuele misdrijven heeft ook aanranding, verkrachting. En dat wordt door de collega's van de afdeling zeden afgehandeld. En seksuele intimidatie op straat dus, dat kan je dus gewoon op een politiebureau aangifte van doen. En voor een overtreding staat meestal een boete voor. Dus geen hoge gevangenisstraf. Het is ook geen zogeheten VH-feit, waar voorlopige hechtenis op staat. Dus dat betekent, VH-feiten, daar kan je 4 jaar of meer gevangenisstraf voor krijgen. En dus daarmee is het wel zo dat je dus of een boete krijgt, maar geen gevangenisstraf, net als bij een verkrachting. We zullen zien hoe het gaat met die wet. Nog heel even tot slot. U schrijft ook columns. U had gezegd van, eigenlijk is er een mooie link te leggen tussen Kitty Kotti van maandag en deze wet. Ja, klopt. Ik schrijf columns binnen de politie. En nu was ik dan aan de beurt. Ja. En 1 juli komt eraan. En voor mij is dat ook een hele belangrijke datum, omdat ik er persoonlijk heel veel mee heb. Maar ook met dit onderwerp, seksuele misdrijven. Want dan gaat de wet in. Dus ik dacht, waar ga ik nou over schrijven? Ik zat in een dilemma. Ja. En toen dacht ik van, hey, hoe mooi is het als ik nou schrijf over mijn eigen stammoeder die tot slaaf gemaakt was. Daar is onderzoek door gedaan in onze familie. En zij werkte dus binnenshuis. En daarvan was bekend dat vrouwen vaak seksueel misbruikt werden. Nu lees ik wel in de stukken van dat ze wel eens relatie hadden met hun slavenhandelaar. En daar ben ik het niet mee eens. Want als je kijkt naar de overlevingsmechanismen als het gaat om seksueel geweld. Ja. Dan ja, vrouwen werken soms mee zelfs. En daar zit dat stukje victim blaming ook. Hè. Ook als het gaat om straatintimidatie. Laten we alsjeblieft niet doen aan victim blaming. Onderzoek, verdiep je in het onderwerp. En dan begrijp je waarom vrouwen soms zo reageren. Ja. En met die column heb ik dus eigenlijk mijn stammoeder erkend. En alle tot slaaf gemaakte vrouwen. Ja. En daarbij ook eigenlijk, dat wil ik ook op de radio nu mededelen, alle vrouwen die ook in het verleden zijn verkracht voor deze wetgeving, dat het gewoon verkrachting was, want je wilde het niet. Ja. En, mooi. Ja, ja, u praat er nog over door morgenavond. Nee, zondagavond. Ja, morgenavond. Is dat. Hè, bij, met Mandy van Omroep Zwart. Over deze hele problematiek. Ja. Maar ja. Goed. Dankjewel. Cindy de Koning, netwerkspecialist seksuele intimidatie bij de politie. Over de nieuwe wet straatintimidatie. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter, allemaal de hashtag Nieuwsweekend. Ja, dat was Run Boy Run van Woodkid. Ja. Vanavond gaat de knock-out fase op het EK voetbal van start. En net als in Nederland is er bij de zuidenburen veel gemor. Zo wisten de Rode Duivels kwalificatie voor de volgende ronde af te dwingen, maar verliet het team onder een luid fluitconcert het veld. Hoe kan dat nou weer? We gaan het vragen aan Steven de Voer. Hij volgt het EK voor het Belgische dagblad De Standaard. Goedemorgen, Steven. Dag Mieke. Ja, je zit op afstand, maar we kennen elkaar. Dus dat denk ik dat niet zoveel scheelt vandaag. Ja, komt allemaal goed. Ja, dat komt goed. Je kunt veel zeggen van het EK, maar verrassend is het wel, hè, tot nu toe. Het is vooral verrassend goed. Als we even de verschrikkelijke groep van Engeland eruit denken. Maar voor de rest is het heel aardig. Terwijl je in het verleden nog wel eens had, omdat er te veel teams meedoen aan zo'n EK. Ja, dan kreeg je zwakkere teams die, zoals ze dat dan noemen, de bus parkeerden voor eigen doel. Met z'n allen verdedigen. En dat is dan moeilijk om tegen te spelen. Kreeg je vervelende wedstrijden. En eigenlijk valt dat deze keer reuze mee. Het meeste spel is aantrekkelijk. Ja, maar wat een gedoe met die rode duivels, hè? Die werden uitgejouwd door hun eigen supporters. En toen ging Kevin de Bruyne ging toen zeggen, nou, dan gaan we ze niet groeten, zoals dan de gewoonte is. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja. Dat is toch wel een beetje een raar verhaal, toch? Ja, dat is een raar verhaal, omdat ze dus gekwalificeerd waren. Wat voor de duidelijkheid ook wel de bedoeling was. Ik bedoel, ze waren veruit favorieten vooraf in wat de zwakste poelen van allemaal was. Maar goed, ik bedoel, op zich, zoals dat in de meeste teams gaat. Eerst die kwalificatiefase overleeft. Nu begint het toernooi echt. Dus eigenlijk in principe geen vuiltje aan de lucht. Maar zo zagen de supporters het dus duidelijk wel anders. Supporters, moet ik er wel bij zeggen, heb ik in mijn column geschreven. Ja, to support in het Engels betekent je steun verlenen aan iemand in de hoop dat hij daardoor beter gaat doen. Ja, en dit vond ik nou niet echt to support. Ik had de indruk dat de attitude van die toeschouwers was meer to demand. Het idee, en dat hoorde je ook heel veel. Ik heb heel veel geld betaald om hier naartoe te komen. Ik heb 6 uur, is een beetje overdreven, maar naar Stuttgart. Maar in de auto gezeten hiervoor. Die vorige wedstrijd tegen Roemenië heb ik gehoord van mijn collega die daar was. Die was hartstikke leuk en één groot feest. Dus ik heb ook recht dat het hier ook feest is. Het is een zeer eigenaardige sfeer die je krijgt in tribunes, waarbij het fenomeen van de boze burger, dat we kennen uit de politiek, dat je dat ook zo'n beetje in het voetbal begint te krijgen. Met ook wel een vorm van bitterheid over klassenverschillen dat er duidelijk in zit. Want die grote vedetten die verdienen allemaal verschrikkelijk veel geld. En ze hadden maar meer moeite moeten doen voor mij. Wat op zich onzin is, want als je die wedstrijd bekijkt, het was niet geweldig. Het was zeker hun minste wedstrijd van de drie. Maar op zich, die inzet die was wel aanwezig. En als je gaat kijken naar wie er de meeste kansen had, ja, dan was een gelijkspel terecht. En als er iemand had moeten winnen, waren het zelfs nog de Rode Duivels geweest. Dus waar hebben we het over? Ja, toch een soort van echt een boze burgergedrag. Zeer merkwaardig. Ja, Steven, het lijkt wel een soort voorzichtige tendens in dit toernooi dat teams waar je weinig van zou verwachten het verrassend goed doen. Ik noem Georgië. Mm-hmm. En grote teams waarvan je denkt, nou, die zitten helemaal gebakken, dat die het een beetje laten afweten. Zelfs iets verder gaan dan op veilig spelen, maar gewoon een wedstrijd weggeven, zoals Portugal bijvoorbeeld. Wat is dat voor tendens? Nou, Portugal vind ik een beetje een alternatief geval, omdat die sowieso geplaatst en al eerste waren. En dat heb je in het verleden ook nog wel gezien. Dat je dan een soort van reserve-elftal gaat opstellen. En ja, goed, dat is op zich, vind ik, niet zo merkwaardig. Maar wel dat, en ook daar weer moet je het relativeren, Frankrijk, dat in 2018 wereldkampioen werd. Die hadden een heel beroerde poelenfase gespeeld. Op zich niet zo eigenaardig, maar het is nu in sommige gevallen wel heel erg. Met name Engeland, want we spraken nu daarnet over de Belgen die werden uitgehouden. Maar de coach van Engeland die kreeg echt een hoop bier over zich heen. Terwijl zij zich ook plaatste als eerste in hun groep. Alleen die drie wedstrijden zijn al zo ondermaats geweest van spelniveau. Ja, dat een beetje wanhoop van kun je nou echt als bij toverslag vanaf die knock-outfase opeens wel goed gaan spelen. Ja, dat maakt zich meester over die fans. En het merkwaardige is dat er dus maar twee teams zijn van al die favorieten. Spanje, dat geweldig goed speelt. En Duitsland, dat het naar verhouding tegenover de verwachtingen eigenlijk ook wel goed doet. Maar dat alle andere teams, noem maar Frankrijk, Engeland en in de schaduwfavorieten, de outsiders ook, dus België, Nederland, Italië, ze zijn allemaal ontevreden. Ja, Steven, nog heel even. Mensen die jou kennen, die denken, hey, dat is de man die boeken schrijft over politiek, over Amerika. En nu opeens weet je van alles over voetbal. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Nou, het is wel een beetje een rare rol waarin ik jou nu opeens in aantref. Klopt hoor, nee, maar ik doe dan hele poos. Oh. Het beetje het voordeel van het feit dat wij het soort krant zijn die over het algemeen, zeker vroeger, niet zoveel met sport hadden. Ja. Tot er op een gegeven moment een hoofdredacteur die kwam, die zei van ja, het is niet omdat wij een krant zijn voor mensen die houden van buitenlandse politiek en kunst en zo. Uh-huh. Dat we per definitie niet in sport geïnteresseerd zijn. Dus laat ons nou in plaats van altijd alleen maar de stukken van onze meer sportminded zusterkrant overnemen. Laat ons op grote momenten, zoals WK's en Olympische Spelen en zo, toch maar even een sportminded vrijwilliger Een intellectuele... dus het klinkt blasé. Maar nee, bedoel, op die manier mag ik één maand per twee jaar over sport gaan. Dan kan jij ook de grote vraag, de vraag der vragen beantwoorden. Is er daadwerkelijk een verband tussen de bloei van een land in voetbal en de culturele en politieke opgang of neergang van een land? Zegt het iets over de staat van een land, hoe het team presteert? Nou, of het in die richting werkt, dat denk ik niet noodzakelijk. Hoewel natuurlijk als je echt in nood zit, neem nou Oekraïne. Je kunt zeggen dat motiveert, maar op lange termijn gaat dat natuurlijk je sportcultuur niet bevorderen. Maar ik denk wel dat het, op zijn minst op korte termijn, kan het wel een effect hebben op je economie en op je welbevinden. Je kunt het natuurlijk plat relativeren zoveel je wil. Een dom spel met 22 spelers die achter een bal aanhossen. Maar het is wel bewezen in het verleden dat landen die echt kampioen worden, dat je daar een tijdelijk welbevinden, maatschappelijk zelfvertrouwen creëert, dat zelfs de economie ten goede komt. Dus in die zin wel. Steven, nog eventjes een detail, maar toch wel een opvallend detail. De truitjes van de Belgen. Wat is daar in godsnaam aan de hand? Ja, dat was heel vreemd, omdat er zijn twee dingen over de Belgische truitjes. Eén, het feit dat we heel veel goede commentaar kregen over die, vind ik ook, leuke extra truitjes in broeken in de vorm van, met de kleuren van kuifje. Alleen hebben we daar nu slecht mee gespeeld, dus die wil niemand meer. Oh. Maar de normale truitjes, de rode truitjes, die zijn nu Bordeaux geworden. En ja, daar zag je echt na 10 minuten in de wedstrijd, leek het alsof dat die in een zwembad vol zweet waren gesprongen. Dat is heel eigenaar. Er is geen wetenschappelijke uitleg voor gevonden, of dat nu ligt aan de textuur of aan wat. De enige potentiële uitleg is, en dat heeft iemand opgewezen, dat ze zijn Bordeaux en de club Aston Villa in Engeland speelt ook met gedeeltelijk Bordeaux-truitjes. En die hadden het blijkbaar ook dit seizoen. Dus zou het iets te maken hebben met dat die kleur meer zweet toelaat? Ik moet wel zeggen als je kijkt met vrouwen, dan die vinden het wel leuk. De sixpacks en Romelu Lukaku wordt vaak van gezegd, maar die zo wel een beetje log is, wordt er gezegd van is dat niet een beetje een dikke beer om te voetballen? Ja. Maar niemand zegt nu nog dikke beer, want als je de sixpack ziet, dan weet je wel dat die ruim 100 kilo van hem echt allemaal spier is en dat er geen gram vet op zit. Hey, en vanavond Duitsland-Denemarken, wordt dat nog spannend? Ik vind Denemarken tegenvallen, dus ik zou ergens zeggen, Duitsland komt wel goed. Ik vind vooral frappant, er is een markante gelijkenis met enkele jaren geleden heb ik heel het WK gevolgd in Rusland. Toen Rusland het organiseerde in 2018. En toen was daar zo'n ongelooflijk defaitisme vooraf. Echt een slavische tristesse over het eigen ploeg. Ik kwam daar op een wc in een café of een restaurant. En dan hingen er allerlei memes over hoe goede voetballers in de pot plassen. Met effect en met schitterende boogbewegingen. Alla Ibrahimovic en Ronaldo en zo. En dan stond er achteraan het Russische team. Ja, dat is een mannetje dat stond zo wat bedremmeld naar beneden te kijken, naar zijn eigen voeten helemaal in de plas. Dat was de manier waarop de Russen over hun eigen team dachten. En ze zijn daar overgesprongen, want ze zijn tegen alle verwachtingen in. Hebben ze de kwartfinale gehaald en iedereen was daar blij mee. En ik heb de indruk dat in Duitsland nu een beetje hetzelfde gebeurt. Ze zagen het eigenlijk helemaal niet zitten. Ze waren bang om belachelijk gemaakt te worden. Ze doen het tot nu toe niet echt met spectaculair aantrekkelijk voetbal, maar ze zitten helemaal op schema. En ik heb de indruk, de Duitsers zijn daar al hartstikke blij mee. En als ze hier nu nog voorbij Denemarken komen, dan kan het al niet meer mis voor hen. Ja, moet je nog naar Duitsland, Steven? Ik ga in ieder geval maandag naar Düsseldorf. Okay. De wedstrijd tegen Frankrijk, waar niemand een goed oog op heeft voor België. Maar ja, vaak zijn dat de aantrekkelijkste omstandigheden natuurlijk. De wedstrijd die je niet verondersteld wordt te winnen. Ja, en probeer zo'n truitje te bemachtigen. Ja, om mijn sixpack te laten zien. Ja. Hey, dankjewel. Steven de Voer van het Belgische Dagblad De Standaard over de opmerkelijkste zaken die allemaal spelen. En ook hele triviale zaken, want die horen er ook bij op het huidige EK-voetbal. Hij komt net binnen met de snelheid van een komeet, leek het wel. Govert Schilling zelf, want het is een bijzondere dag, asteroïdendag. En als je vanavond goed omhoog... Dat is morgen. Morgen is asteroïdendag, maar als je vanavond omhoog kijkt... dan kun je een asteroïde langs aarde zien scheren. Asteroïden, het is iets om bang voor te zijn... maar het is ook iets om met verwondering naar te kijken. Journalist en sterrenkunde-specialist Govert Schilling... Ik wil eerst weten, Schovert, hoe kan het dat het morgen Wereldasteroïdendag is... en dat er vanavond een asteroïde langskomt? Toeval bestaat. Ik wou net zeggen, bij jou gaat het altijd over miljoenen, duizenden jaren... en dit kunnen ze bij elkaar krijgen in één weekend. Dit is puur toeval. Het geeft wel aan dat die rakelings langsscherende hemellichamen... die kosmische rotsblokken, dat best vaak voorkomt. Sinds we ze aan het ontdekken zijn, zie je ze vaker. Dus en wat is vaak? Nou ja, elke aantal keren per jaar... Laten we het zo zeggen, dat er eentje echt een soort van vervaarlijk dichtbij komt van dit formaat. Ik moet wel eventjes een disclaimer zeggen. Dit is een hemellichaam wat vandaag langskomt, ongeveer 200 meter groot is. Maar is dit, naar menselijke begrippen, toch nog wel gelukkig behoorlijk ver weg. Dus we kunnen hem niet met het bloot oog zien. Je hebt een telescoop nodig om hem te zien. En dan moet je ook nog op het zuidelijk halfrond zitten. Dus dat is jammer. Maar het is wel heel spectaculair om te merken... dat we opnieuw een hemellichaam hebben ontdekt. En het had maar een haartje gescheeld... of er was met de aarde in botsing gekomen. Maar dit is dan nog een relatief kleine. Het is wel iets om bang voor te zijn. Want ik denk altijd de dinosaurus is ooit uitgestorven door... een inslaand hemellichaam. Ja. Dus dat kan nog een keer gebeuren. Ja. Dus we moeten daar wel een beetje alert op zijn. Nou, dat is nou precies de reden dat die International Asteroid Day, zoals dat heet, dat die een jaar of 10 geleden in het leven is geroepen. Onder andere trouwens door Brian May, de gitarist van Queen. Dat was oorspronkelijk en is weer een sterrenkundige en een popularisator. En die vond dat een heel spectaculair onderwerp. En die dacht, jongens, we moeten daar meer bewustwording voor creëren. Dat dit een andere vorm van natuurrampen is die ons boven het hoofd hangt. Veel zeldzamer dan vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Maar als het gebeurt, ook desastreuzer. They will rock you. Sorry? They will rock you als ze inslaan, toch? Ja. Maar die kans is best wel groot. Stel dat er ooit een sterrenkundige komt en zegt... Goh, ik zie iets recht op ons afkoersen. Dan hoeveel tijd hebben we dan nog? Wat kun je doen? Ja. Is er dan eigenlijk, want er is wel eens gesproken van... dan moeten we atoombommen erop afschieten, maar heeft dat wel effect? Dat is het grootste wapen dat we hebben. Maar, of moet je dan gewoon afwachten en zeggen, oké, dat was het? Dat ligt er een beetje aan, Pieter, hoe groot dat ding is. En dat is ook het trieste van dit hele onderwerp. Kijk, als er hele kleine objecten op de aarde afkomen... dat gebeurt ook vaak, hè, stenen van misschien een meter groot of zoiets... dan hebben we daar geen last van. Bijvoorbeeld, afgelopen januari werd er zo'n ding ontdekt... die was maar misschien 1,5 meter groot. Die werd ontdekt met een telescoop toen die al vlak bij de aarde was... want anders zie je hem natuurlijk ook niet. En toen zeiden ze, oh jee, die komt in de dampkring terecht. En een paar uur later was er boven Berlijn een hele heldere lichtflits... aan de hemel te zien. Dus er was voorspeld, daar komt een inslag. Nou, dat was heel veilig, kon je ook niks aan doen. Je bent te laat. Het hoeft ook niet, want het is een klein ding. Hij spat uit elkaar, je krijgt meteorieten op de grond. Heeft eigenlijk niemand last van. Dus de kleintjes, die komen vaak voor. Maar die zie je niet lang van tevoren aankomen. En het heeft ook niet zoveel zin om daar wat tegen te doen. Dan heb je aan de andere kant heb je de hele grote, zoals dat ding van de dinosaurussen. Die was 10 kilometer. Ja, die kun je misschien jaren van tevoren zien aankomen. En dan weet je, dat loopt fout af. Maar daar kunnen wij als mensen helemaal niks tegen beginnen. Helemaal niks? Nee, echt niet. Dat is een, stel je voor, zo'n gigantisch groot rotsblok met een snelheid van duizenden kilometers per uur die door het heelal raast. Die komt met de aarde in botsing. Daar staan wij machteloos tegenover. Dan is de aarde gewoon... Ja, nou, dat is toen ook gebeurd. En dat gebeurt gelukkig. Dat is het mooie. Die hele grote zijn heel zeldzaam. Dus dat gebeurt bijna nooit. En nou komt het leuke. Daartussenin zitten de objecten, zoals dat ding wat nu langs de aarde scheert. Een paar honderd meter. Die zijn behoorlijk talrijk. Dat gebeurt nogal eens. Kan ook een keer op de aarde afkomen, als we pech hebben. En daar kunnen we misschien wel wat tegen doen. En daar heeft NASA een paar jaar geleden ervaring mee opgedaan. Want ze hebben met succes zo'n hemellichaam door er iets tegenaan te knallen. Wat een dan? Heel klein tikje van baan doen veranderen. Wat knallen ze er dan tegenaan? Eigenlijk een satelliet. Je bouwt een ruimtescheepje wat weinig meer hoeft te doen dan een botsing uitvoeren. Camera aan boord om te laten zien wat er gebeurt. Simpel. Dat is gebeurd. Het is gewoon een baf, een klap op dat ding. Ja. En die is een heel klein tikje van baan veranderd. En dan? Nou ja, als je dat van tevoren doet en je doet dat op de uitgekiende manier, dan gaat hij de aarde missen in plaats van op de aarde terecht te komen. Ja. Maar ik las dat over zo'n grootte, dat als je daar een atoombom tegenaan gooit, is alsof je met een knikker naar een stadsbus gooit. Ja, kijk, dat gaat met die hele grootte. Dan daar kunnen we niks aan doen. Dat is alsof er een op hol geslagen 10-tonner op je afdendert en je denkt, ik wil hem afbuigen en je gooit er een pingpongballetje tegenaan. Dat heeft geen zin. Dus de grootte lukt niet. Maar de kleinere, daar kunnen we dat misschien wel mee doen. Nog heel even over die Wereld Asteroïdendag. Uh-huh. Dat is waarschijnlijk niet toevallig gekozen, die datum. Nee, dat is leuk. Die datum, 30 juni, dat was de datum in 1908, alweer ruim 100 jaar geleden, dat er een hele zware inslag plaatsvond in Siberië. Gelukkig in een onbewoond gebied, maar er zijn tientallen miljoenen bomen geveld en dat ding is namelijk in de dampkring uit elkaar gespat. Heeft een geweldige schokgolf opgeleverd en dat heeft verwoesting aangericht in een gebied zo groot als de provincie Zuid-Holland. Dus je moet er niet aan denken dat het boven bewoond gebied gebeurt. En dat was een brokje van ongeveer, nou, hooguit 50 meter. Dus die was een stuk kleiner dan diegene die nu vanmiddag langs de aarde is. Maar die is dus wel op de aarde terechtgekomen. Ja, dat was een botsing. Ja. Alleen hij heeft het zelf niet overleefd. En het was regionale problemen. Zoiets gebeurt misschien eens in de paar eeuw gemiddeld. Maar was iedereen er toen totaal door verrast? Ja, weet je, in die tijd was het bijna niet bekend. Het was onbewoond gebied, we hadden geen satellieten, er was geen communicatie. Dus het heeft heel lang geduurd voordat we überhaupt wisten dat het gebeurd was. Maar de effecten van die explosie, die zijn wel over de hele wereld gemeten. In de zin van stof in de dampkring, schokgolven die je in de lucht merkte. En pas veel later zijn er expedities naar dat gebied uitgevoerd en is er ontdekt, hé, dat was zo'n kosmische inslag. Terwijl als dat toen dus in een dichtbevolkt gebied was gebeurd, ramp van ongekende omvang. Ja. En nu weten we dat, de meeste mensen weten dat niet meer. Dat in nee, dat klopt. Dus die kleintjes die vergeet je. Maar ja, je moet je wel realiseren, die van 50 meter, die zijn best. Er was trouwens in 2013, was er ook nog één, ook in Siberië. Dat is een groot land, dus je loopt meer kans. En die knalde ook in het dampkring uit elkaar, boven een vrij grote stad. En daar is heel veel schade aangericht aan gebouwen door de drukgolf. Mensen hebben snijwonden opgelopen door rondvliegend glas. En dat was dus eigenlijk een heftige inslag. En dat was maar een piepklein ding van nog geen 20 meter. Dus als zo'n brokstuk als wat nu vandaag op relatief kleine afstand langs de aarde scheert, ja, altijd nog zo'n kleine 300.000 kilometer, maar dat is kosmisch gezien echt niks. Die is 200 meter groot. Dat is alsof de piramide van Gizeh zo'n beetje door de ruimte tolt met een snelheid van 34.000 kilometer per uur. Ja, als je die in Nederland krijgt, dan kun je het schudden in heel Nederland. Maar je hebt ook nog het risico van dat de dampkring, dat er een soort klimaatverandering versneld optreedt door inslaande objecten. Ja, dat was met die hele grote inslag van 66 miljoen jaar geleden, waar de dino's het slachtoffer van werden, was dat het geval. Dat was zo'n zware inslag dat er heel veel materiaal in de atmosfeer komt. Je hebt de afkoeling van de planeet, allerlei voedselketens raken verbroken en dan heeft het wereldwijde gevolgen. En geruststellend kan ik zeggen, dat gebeurt gemiddeld misschien maar eens in de 100 miljoen jaar. En die hele grote objecten, die hebben we allemaal in kaart gebracht. Dus daarvan weten we dat dat nu niet op het programma staat. Maar 100 miljoen jaar, dan zijn we als mensheid bijna aan de beurt. Zou je kunnen zeggen. Ja, in principe zou dat over afzienbare tijd kunnen gebeuren. Ja, ja, nou ja, het is niet anders. Zien we dan wel weer. Dan is er niks aan te doen. En misschien dat er in de toekomst dan ook een oplossing gevonden zou kunnen worden voor hele grote stukken die op ons afkomen. Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe, Mieke. Nee, want wij zijn wel heel klein in de kosmos. En het leuke is dat ook wel weer extra actueel was. Want begin deze eeuw is er zo'n planetoïde ontdekt van 400 meter groot. Ja, dat is echt, moet je niet. Noordwest-Europa wordt dan een rampgebied. Ja. En die komt op vrijdag de 13e in april 2029. Komt die zo dicht langs de aarde dat die binnen de banen van sommige satellieten komt. Okay. En die gaan we wel aan de hemel zien. Dankjewel, Govert Schilling. Tot zometeen met Mike Baudet. Wim Daniëls is verslingerd aan de Nederlandse taal. Dat weten we. Maar er is iets wat we nog niet van hem weten. Wat dat is, komt hij bij ons vertellen.

Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Ongeveer 60% van de Nederlanders is somber over de toekomst. En dat is jammer, omdat juist een positieve levenshouding goed is voor onze gezondheid. Maar hoe kun je hoop houden als we iedere dag worden overladen met negatief nieuws? In een nieuwe serie reist Erik Scherder kriskras door Nederland om hier een antwoord op te vinden. Erik Scherder en het nut van optimisme. Vanavond bij de EO op NPO 2. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov. Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets fotomuseumdenhaag.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings de boekentijger van dienst. Jeroen, wat heb je allemaal bij je? Ik heb, het zal niemand verbazen, 3 boeken bij me. De eerste is een getuigenis van Salman Rushdie. Het heet Mes, gedachten na een poging tot een moord. Geschreven na de aanslag op hem die hij gelukkig overleefd heeft. Als tweede heb ik een klassieker... Waar weinig mensen van gehoord hebben, maar niettemin een klassieker bij me, van Sylvia Townsend Warner. Dat moet wel een Engelse zijn. En het boek heet Lolly Willows. Een boek uit 1927. En ik heb als laatste een biografie bij me. Die heet gewoon simpel Peter Pontiac. Het turbulente leven van een gedreven tekenaar. En geschreven door Jeroen Thijssen. Nou, dat allemaal rond 11:30 verder in dit laatste uur van Nieuwsweekend. Paul Moeijes, die de Eerste Wereldoorlog in de Nederlandse literatuur en journalistiek heeft onderzocht en daar een lijvig boek over heeft geschreven, ligt op de cruciale rol die het christendom speelde in de slavernij. Maar we beginnen met de zoveelste diagnose. Zijn boek Pil over zijn depressie was een bestseller. In het boek vertelt cabaretier Mike Baudet openhartig over zijn worsteling met die zware periode en welke pillen hem hierbij hielpen. Maar het bleef een worsteling en dus ook een zoektocht. Vorig jaar kwam dan een nieuwe diagnose, namelijk bipolaire stoornis. En daar is een nieuw boek over geschreven door Mike Poolreiziger, de ontdekking van mijn bipolaire stoornis. Goedemorgen, Mike. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Ja, in het nieuwe boek lezen wij over tientallen ideeën waar je aan werkt. Toen dacht ik, nou, het is in ieder geval een felicitatie waard dat je dit van het lijstje hebt kunnen schrappen. Ja, nou, zeker. Want je komt in de situatie dat je met 100 dingen bezig bent en eigenlijk niks afmaakt. En omdat je ineens onder druk staat van een uitgeverij, die zeggen van ja, volgende week, hey, manuscript binnen. Ja. Heerlijk. Ja, ja. Maak je ineens dingen af. Verrukkelijk. Ja. Nou, je kijkt ook in dit boek terug eigenlijk op dat boek, dat vorige boek, hè, Pil. Dat was voor veel mensen een verademing. Ik zei net, het was een bestseller. Want ze dachten, eindelijk is iemand die openhartig is over deze problematiek. Ja, kijk, het kan mij niks, maar ook echt helemaal niks schelen wat mensen allemaal van me weten. Nee? Interesseert me helemaal geen donder. Dus ik heb gedacht, laat ik dan maar degene zijn die dat verhaal vertelt. Want dat boeit mij toch niet dat iedereen alles van me weet. Nee, maar was je verbaasd dat er zo enorm veel op gereageerd werd? Ja, en ik heb echt wel ook huilend achter mijn pc'tje gezeten. Vanwege de berichten die ik... Ja, als je dan ziet hoe mensen door een hel gaan. Dat je alleen al aan de manier van formuleren, en het niet gebruiken van interpunctie en totale incoherentie van de boodschappen kan zien dat iemand volledig van het padje is. Het is heel ontroerend en aangrijpend. Ja. En je relativeert je eigen verdriet ook een beetje. Ja. Ben je zelf wel eens volledig van het padje geweest? Zou je dat over jezelf zeggen? Ja. Ja, vorig jaar toen ik per ongeluk een overdosis van een medicijn kreeg, toen was ik echt grondig van het padje. Ja. Wat gebeurde er dan? Nou, ik kreeg wat ze wel eens noemen een gemengde episode. En dan binnen 5 minuten ben je... Wat is dat, een gemengde episode? Ja, dat is dus dat je eigenlijk binnen heel korte tijd ben je boos, enorm superieur, heel erg lief, heel labiel, heel onzeker, heel verdrietig. Alle extreme emoties komen binnen een paar minuten voorbij. En dat is voor jezelf al heel verwarrend. Maar natuurlijk voor je partner is het helemaal niet meer te doen. En voor vrienden en voor collega's en voor iedereen. Voor iedereen. Iedereen die met je te maken heeft. Je beschrijft het zelf zo. En zo had men mij op 1 dag gezien als een bange muis, een verdrietige somber man, een wervelende entertainer en een vuilbekkende lomperik. Ja. Je schrijft het nog net iets mooier op dan als je het zo net zei. Ja, nou ja. Maar hoe is dat dan? Omdat, kijk, het is altijd lastig om in iemand anders zijn hoofd te gaan zitten. Ja. Ik vraag me dan af, hoe voelt dat? Om nou, dat kijk, op 1 dag te zijn. Ik ben dan zogenaamd iemand met bipolariteit type 2. Uh-huh. Dus ik ben niet manisch, maar hypomaan. Het zit er dus net onder. Het zit net onder de manie. Voordeel daarvan is dat je minder schade aanricht. Nadeel ervan is dat je er helemaal bij bent. Dus dat je ziet, Mike, wat doe je nou? Nee, stop. Zeg dat niet. Je wordt een toeschouwer van jezelf. Je wordt een toeschouwer van jezelf. En iemand die manisch is, die denkt gewoon, ja, ik ga dat Bitcoin-platform even oprichten en ik wil met die naar bed en ik ga in mijn blote reet over de Keizersgracht lopen. Even gechargeerd. En die heeft verder geen helikoptervisie. Maar ik had de hele tijd een soort helikoptervisie, een soort vogelperspectief. En dat maakt het extreem moeilijk. Dus daar ben je er ook nog eens een keer bewust van dat je zo bent. Je ziet dat je raar doet en je kan het niet tegenhouden. Ja. Je schrijft ook in het boek over die bipolariteit. Hij zegt, die term is eigenlijk misleidend. Het is geen kwestie van twee polen. Het is een kwestie van een glijdende schaal die begrensd wordt door twee polen. Ja. Ja, dat maakt het. Ja, want het bipolariteit denken mensen altijd van, nou, hij is echt hemelhoogjuist of zoemtode betrug. Maar dat is dus niet zo. Bij mij niet. Nee, alles wat er tussenin zit, hoort er ook bij. En dat maakt dat je, omdat je in al die fases anders naar jezelf kijkt en anders naar het leven kijkt en naar je partner en naar je collega's, dat je je gaat afvragen, ja, wie ben ik nou? Ja, wie was je eigenlijk al die jaren? Want al die vriendschappen die zijn verbroken, die liefdes die kwamen en die gingen, de hoogtepunten, de dieptepunten, de banen die je opzij, al die handelingen, wie was het en wie was jij zelf? Ik ben er nog niet achter. Ik ben een verzameling van al die dingen. Van al die stroompjes en stofjes in je hoofd die maar doen wat ze willen. Ja, en van al die verschillende perspectieven die ik had op het leven. He, dat je de ene week denkt, dit is echt de kutste baan ter wereld. En dat je de dag daarna denkt, dit is geweldig. Ik kan hier nooit meer weg. Dit is de vervulling van al mijn dromen. Maar dat maakt jou een hele moeilijke man al die jaren. Ja, maar dat hebben mensen ook wel aangegeven. Dat mensen zeiden, ja, als ik bij jou kom met een plan, dan kan het zijn dat je me uitscheldt omdat je het echt afschuwelijk vindt. Dan kan het zijn dat je heel gematigd reageert van, nou, het zal wel. En het kan zijn dat je echt extatisch bent en denkt, we gaan dat niet nu, maar gisteren doen. En jij kan niet zeggen, een van die personages is de echte Mike, of als de medicatie goed is, is het een hele lieve jongen of zoiets. Ja, ik geloof dat dat laatste wel zo is. Als alles goed zit, dan ben ik in principe een sympathieke jongen. En liefde voor de piano en voor mijn kinderen en voor mijn vrouw, dat blijft eigenlijk altijd overeind. Die hebben er nooit onder te lijden. Nou, ze hebben er wel onder te lijden, onder mijn gedrag. Maar voor mij blijven dat altijd, hoe ik me ook voel, de pilaren onder mijn leven. Maar het lijkt me ook zo gek dat je, hoe je je voelt, dat afhangt van een pil. Dat lijkt me, als je dat zelf nooit hebt meegemaakt, is dat een heel gek idee. Nee, het is helemaal niet gek. Als jij 6 biertjes op hebt, voel je toch ook anders? Ja, dat is ook zeker zo. Dus, en als jij het veel te hoge bloeddruk hebt en een beetje opgefokt bent en je slikt een paar beta-blokkers, dan ga je ook anders voelen. Dus het is, ik denk dat als je het goed beschouwt, dat eigenlijk iedereen zich er wel in kan verplaatsen. Ja. Maar je zei, je vrouw is de pilaar onder je bestaan, maar je bent nu alleen. Nee. Want je, in je boek heb je het over de relaties die uitgaan en niet uitgaan, maar je bent nu wel samen met je vrouw. Ja, die hele periode van allerlei. Ja, maar dat was voordat je vrouw wisselende contacten, dat is al vrij lang geleden. Maar dat blijft goed gaan. Hoe kan dat eigenlijk dat goed gaat? Omdat zij toch al die onmogelijke fases meemaakt. Ja, ik denk dat zij gewoon. Ze komt uit Groningen. Oh, is dat een verklaring? Ja, dus ze heeft zoiets van, dit waait wel weer over. En, jij bent het weer geworden. Laten we maar morgen weer eens verder kijken hoe het gaat. Ze is heel nuchter. En niet zo snel onder de indruk of heel zwaar emotioneel of hysterisch. Ze blijft altijd heel rustig. En dat is mijn redding en haar redding. Ja. Denk ik. Ik wil nog even terugkomen op dat dat in de kern zit. Jij zegt, ik ben gek genoeg soms veel te zelfverzekerd. Inmiddels weet ik dat ik gewoon een heel onzeker mens ben. Alleen zit het op een veel dieper niveau dan ik dacht. Het zit in de kern. Ja. Als je telkens verandert van inzicht, visie, focus en levenshouding, dan krijg je een identiteits problemen. Onze identiteit is natuurlijk nauw verbonden met onze kijken op het bestaan. Wordt bepaald door afkomst, net opleiding, maar bovenal is het toch vooral een kwestie van hoe je uit je doppen kijkt naar de idiote plek die wij wereld noemen. En als die kijk vloeibaar wordt, dan wordt je identiteit dus ook vloeibaar. Je wordt, zoals een bekende bipolaire vrouw op tv ooit zei, een los mens. Toen ze dat zei, moest ik heel erg huilen. Ik ben een los mens. Dat is precies hoe ik me altijd voelde. Alleen kon ik het niet onder woorden brengen. Ja. Ik zie dat je nu ook natte ogen krijgt. Van het losse mens. Dat was niet mijn bedoeling hoor. Maar ik vond het zo. Nee, maar als iemand anders het dan zegt, dan komt het ineens heel erg binnen. Ik vond het zo'n mooie, of zo'n inzichtelijke passage. Nou, dat vond ik ook. Ik hoorde Georgina Verbaan zeggen om een andere reden overigens. Want het ging over dat ze haar familiegeschiedenis niet kende. Maar ze zei dat, ik voel me een los mens. En ineens vielen er echt 20 muntjes tegelijk bij mij. Ja, dat is wat ik altijd voel. Ja. Ik hang ergens vrij in een vacuüm. En ik zie wel al die mensen om me heen. En soms voel ik me best betrokken bij mensen. Maar in principe voel ik me alsof ik op een eiland zit. Maar misschien hebben wel meer mensen dat, en moet ik het niet overdrijven. Maar in ieder geval resoneerde die uitspraak heel erg bij mij. Ben je wel eens bang geweest dat je het niet zou overleven, je stoornis? Ja, zeker. Ja, 25% tot 50% van de mensen met een bipolaire stoornis doet een suïcidepoging. Dus ik ben daar ook zeker wel bang voor geweest. Maar ja, inmiddels ben ik al sinds 1992 bezig met deze ziekte. En wat heb je allemaal niet geslikt in de loop van die tijd? Ja, een stuk of 12 pillen. Het is ongelooflijk. Wat ik nog even wilde zeggen is dat ik heb het sinds 1992 natuurlijk nooit geprobeerd of gedaan. Dus de angst wordt met de jaren ook wel minder. Je wordt ook goed in je ziekte. Ja, je gaat er beter mee om. En je weet ook van jezelf, vandaag heb ik een hele extatische dag. En over een dag of drie, dan is dat wel weer geluwd. Heeft het voordelen? Ja. Wat is het voordeel van je stoornis? Een van de voordelen is dat ik mij bij vlagen heel goed kan en makkelijk kan verplaatsen in mensen. Beter dan anderen? Dat gevoel heb ik wel eens. Mijn vader zei altijd tegen mij, je zult zien. Als jij over 15 jaar naar de mensheid kijkt, dan denk je, niets is mij vreemd. En toen dacht ik, oké. En nu denk je, verdomd. Want je hebt vele levens geleefd, kan je zeggen. Je hebt vele emoties bewandeld, vele karakters bewoond. Ja. En vurig gehoopt dat ik ooit een keer vastgespijkerd zou worden op één plaats. Maar ik blijf zo'n beetje heen en weer schommelen en glijden. En... Ja, maar op het eind van het boek kom je toch eigenlijk best wel uit op een hele positieve conclusies. Ik ga nu iets voorlezen waar je niet meer van gaat huilen. Mooi. Waar je heel blij van wordt. Top. Je schrijft op pagina 160... Ik vind het een verrijking dat ik zo'n merkwaardige, grillige kwiebus ben. Ja. En dat ik dat slingerende paadje heb afgewaggeld op zoek naar een bestemming die ik diep van binnen waarschijnlijk al lang had gevonden. Nou. Nou ja, kijk, omdat je interesses ook verschuiven, ga je in je leven in allerlei verschillende dingen verdiepen. Ja. En sommige dingen blijven niet hangen. Maar bij mij zijn ook een heleboel dingen. Acteren en spreken in het openbaar. En schrijven en musiceren. Daar zijn allemaal wel blijven hangen. Dus in dat opzicht, ja, zou ik niet zeggen, ik had het helemaal anders willen doen. Nee. Je hebt ontzettend veel dingen gedaan ook. Ja, daarom. Dus het is wat het is. Ja. Het is wat het is. Maar je hebt niet meer de hoop dat er ooit een pil zou komen of medicatie. En dat je een stabiel persoon bent. En dat je niet meer een los mens bent. En dat het is opgelost. Die hoop is er niet. Nee, die hoop is er niet in voldoende mate, geloof ik. Ik heb nu een medicijn wat mij op de rails houdt. Lithium, begreep ik, hè? Ja, nee, het is weer een andere geworden inmiddels. We zijn weer een stap verder dan het boek. Oh, toch al. Quetiapine. Maar je kent de apothekers allemaal bij naam, denk ik. Ja. Ja. Ik ken de apothekers iets beter dan me lief is, eerlijk gezegd. Want ik vind apothekers hele vervelende mensen. Maar, ze vinden patiënten ook vervelend, volgens mij. Denk ik, ja. Dat denk ik ook wel eens. Maar nee, ik heb niet die hoop. Als het nu blijft wat het is, dan ben ik blij. Ik kan nu functioneren. Ik heb wel mijn extatische, overdreven, superieure periodes. En dan moeten mensen maar denken, nou, over 3 dagen is het overgewaaid. Nou ja, soms denken mensen misschien, nou, we weten niet wat voor Mike we binnenkrijgen. Ja, dat denken ze inderdaad. Aan de andere kant zijn er natuurlijk... Ik bedoel, stel je voor, je hebt ALS. Of je hebt locked-in syndroom. Dat je helemaal... Dat is 100 keer erger dan wat ik heb. Dus ik moet het ook niet... Je moet het niet groter maken dan het is, denk ik. Maar als je dan ruzie hebt gemaakt met iemand in een van je stemmingen en je belt later op en zegt, sorry, dit was ik niet. Dit was de persoon die toevallig toen in mijn huis stond. Dit was mijn toenmalige staat. Ja. Komt het dan toch nog goed? Of zijn die woorden die dan zijn gesproken in de manie toch te hard om nog overheen te komen? Kunnen mensen dat eigenlijk wel scheiden? Want het komt wel uit jouw mond, met jouw gezicht, met jouw lijf. De mensen die ik beter ken, die kunnen dat scheiden. Maar de mensen die wat meer op afstand staan, daar kom je soms niet meer tot een vergelijk. Dan kun je soms de situatie... Dan kan het toch kapot gaan. Ja, maar zoals een vriend van mij zegt, we noemen geen namen, maar die ook een ingrijpende stoornis heeft, die zegt altijd, sorry, ik verwijs u even door naar meneer ADHD. En dan laat hij het naast zich liggen. Dus ik verwijs voortaan door naar meneer Bipolair. Dankjewel. Mike Boddy, Polreiziger heet het boek. De ontdekking van mijn bipolaire stoornis. En de foto op de voorkant, kijk je toch. Vol vertrouwen de toekomst in. Zo zie ik dat. Ja, en in de wetenschap dat het boek Pil ook weer is uitgegeven. Met een nieuwe bijsluiter erbij. Oké, dankjewel. Jij bedankt. Oh ja. Wist u dat een derde van de dominees in Suriname bezitter was van een tot slaaf gemaakte en dat het christendom een cruciale rol heeft gespeeld in het denken over die slavernij en het recht praten van de slavernij? Allemaal te zien op een nieuwe tentoonstelling in Utrecht in het Museum Catharijneconvent. De titel van de tentoonstelling: Christendom en slavernij, een Nederlands verhaal. Conservator Madelon Grant is hier. Grant, moet ik zeggen, pardon. Goedemorgen, mevrouw Grant. Goedemorgen. Ja, het christendom en de slavernij. Het is eigenlijk zo'n vreemd contrast dat er zo'n enorm theologische kant aan zat. Het geloof dat het altijd heeft over de naaste liefde, dat toch een weg vindt om slavernij goed te keuren. Ik was benieuwd of er iets in de Bijbel staat over slavernij. Ja, er staat van alles in de Bijbel over slavernij. Nou, vertel eens. Dat maakt het meteen ook zo ingewikkeld. Ja. Ja. In de Bijbel staan teksten over slavernij in Bijbelse tijden. Er staat allerlei wetgeving in over hoe je slaven moet behandelen. Er staat ook het verhaal van de uittocht uit Egypte, bevrijding uit de slavernij van de Israëlieten. Maar er staan ook andere teksten in waarin slavernij eigenlijk voor lief werd aangenomen. Nou ja, er is natuurlijk een beroemde tekst van die drie zonen van Noach. Hè, Sem, Gam en Jafet. Kennen jullie ze nog? Ja, van ja, het Semitische volk. Precies, Sem van het Semitische volk. Hè. Nou ja, Noach die was dronken. Hè, die twee broers die gingen hem niet kijken, maar iets over hem heen leggen. Eentje deed het niet. En die heeft toen de zegen niet gekregen. En dat is de stamvader geworden van het volk. En dat is als gebruikt als uitleg van de slavernij, toch? Of heb ik het nou verkeerd verteld? Nee, dat klopt wel ongeveer. Ja. Gam, de zoon van Noach, werd vervloekt. Ja. Zijn zoon werd vervloekt. En de vloek was dan dat hij voortbestemd zou zijn om knecht of slaaf te zijn van zijn broers en neven. Nou, staat er niet in de Bijbel dat dat de voorouder was van de Afrikanen. Dat is een interpretatie die daar later aan is gegeven. Luther heeft dat toch gedaan? Nou, er zijn best wel veel mensen die dat hebben gedaan. Het is ook niet specifiek alleen in christendom die interpretatie gegeven. Ja. In Nederland is het door Johan Picard als eerste in het Nederlands gedachtegoed geïntroduceerd. En dat is dus een bepaalde interpretatie van die Bijbeltekst die legitimeerde dat alle nakomelingen van Gam en hij werd dan geassocieerd als de voorouder van de Afrikaanse mensen, dat die voortbestemd waren om slaaf te zijn voor alle andere volkeren. Zo zie je maar dat je voor elk aspect van je eigen slechtheid, als je maar goed zoekt, een rechtvaardiging kunt vinden, ook in de Bijbel. Ja, dit was wel een interpretatie die ook destijds al controversieel was. Dus ook in Johan Picard's tijd waren er mensen die zeiden, maar dit is niet echt wat er in de Bijbel staat. In de Bijbel gaat het alleen over Gam en zijn zoon, en dat moet je niet doortrekken naar alle Afrikanen. Dus het is altijd een controversiële opvatting geweest. Maar hij werd wel vrij snel best wel populair onder slavenhouders. Wat uiteraard begrijpelijk is. Want het was een argument wat voor hen voordelig uitpakte. Hun praktijken legitimeerde. En ook daardoor eeuwenlang nog heeft doorgewerkt. En ook af en toe nog steeds in de 20e eeuwse literatuur, christelijke literatuur, nog sporen van te vinden zijn van dit gedachtegoed. Een groot vraagstuk. Als je tot slaafgemaakte bekeert, dan zijn ze mede-christenen. En dan behandel je dus je mede-christenen op een afschuwelijke manier. Dus dat is een vraag. Moet je ze bekeren of juist niet? Hoe gingen ze daarmee om? Aanvankelijk was de protestantse christenen in Nederland waren daar best wel terughoudend in. Dus ze zeiden al bij de synode van Dordrecht je kan alleen gedoopt worden als je ook christelijk onderwijs hebt genoten. Was dat 1619? Eigenlijk werd dat christelijke onderwijs niet echt actief aangeboden aan slaafgemaakten over het algemeen. Want het idee was wel dat een christen ook geen slaaf mocht zijn, dus vrij zou moeten zijn. Als je dan je slaafgemaakte dus christen zou worden, zou je hem vrij moeten laten. En daar zat men niet per se op te wachten. Nee. Bovendien zou je dan samen met je slaafgemaakte in de kerk zou moeten zitten op zondag. Dat hij op zondag niet productief zou zijn, omdat hij dan een vrije dag zou moeten krijgen. Dus er werden allerlei redenen aangedragen waardoor mensen niet per se gemotiveerd waren aanvankelijk, hè, in de vroege geschiedenis, om hun slaafgemaakte te bekeren tot het christendom. Maar dan accepteer je dus dat ze niet geloven in jouw God. De natuurlijke neiging zal zijn om iedereen te willen bekeren. Het is een beetje paradoxaal. Ja, klopt. Er zijn ook predikanten die daar zich dan druk over maakten. Bijvoorbeeld Jan-Willem Kals, die laten we ook iets van zien in de tentoonstelling. Die zegt eigenlijk van, we doen het fout. We steken niet genoeg aandacht in het mentaal en geestelijk en fysiek welzijn van de slaafgemaakte. Maar hij was zo kritisch op de slavernij, omdat hij zag in Suriname hoe slaafgemaakten daar behandeld werden, dat hij de kolonie ook werd uitgezet. Want de predikanten in de kolonie waren in dienst van de WIC en de VOC. Dus die betaalden hun salaris. Dus als ze kritisch waren, dan werden ze weggestuurd. Nou ja, ze kregen ook bij aankomst een aantal slaven tot slaafgemaakte al toegewezen, hè? Voor hun huishouding. Ja, klopt. Eigenlijk was dat standaard onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van predikanten overzees, dat ze in hun huishouden enkele slaafgemaakte tot hun beschikking kregen. En daarnaast waren ongeveer 30% van de gereformeerde en Lutherse predikanten ook grootschaliger slavenhouder. Dat is ontdekt eigenlijk uit een recent onderzoek van de PTHU, waar we veel mee hebben samengewerkt. Wat is dat, de PTHU? Dat is de Protestantse Theologische Universiteit. Okay. Ze hebben een groot onderzoeksprogramma lopen rondom kerk en slavernij, samen met de VU, de Vrije Universiteit en de University of Curaçao. Want ja, het gekke is, hè, we zeiden net, met de Bijbel in de hand werd slavernij verdedigd, maar je kon met de Bijbel in de hand kon je net zoveel bezwaar maken, juist tegen diezelfde slavernij. Ja, klopt. En dat werd ook vanaf het begin af aan gedaan. En waar baseerden ze zich dan daar dan op? Welke teksten? Nou, bijvoorbeeld de tekst in Genesis over de schepping van de mens naar het evenbeeld van God. Waarin dus elke mens is geschapen naar het evenbeeld van God. En ook de tot slaaf gemaakte dus? Ook de tot slaaf gemaakte, ja. Maar ook geboden in bijvoorbeeld Exodus staat dat je geen mensen mag roven. Predikanten als Voetius was ook al begin van de 17e eeuw, sprak hij zich al uit tegen slavernij, omdat hij dat als mensendieverij beschouwde. En hij zei, daar moet je als christen niet mee inlaten, want dat mag niet. En uitspraken van Jezus, die toch altijd zei van iedereen is uiteindelijk van hetzelfde materiaal geschapen. Of iets van die strekking. Ja, ook in het Nieuwe Testament staat het een en ander over gelijkheid van de mens. Ja, dat was niet een letterlijk bijbelcitaat. Nee, het is niet de meest bijbelvaste presentator, toch jij? Nee, maar ja. Dit is de essentie heeft hij wel meegekregen. Ja, zeker. Ja. Hij zegt het anders, maar het is ook een andere tijd. En als je vroeger die plaatjes op de zondagsschool, hè, laat de kinderen tot mij komen, dan zag je daar zo'n Jezus, maar dan zag je toch kindertjes van allerlei kleuren, die zaten om hem heen, hoor. Dat weet ik nog wel. Ja, Jezus geeft natuurlijk, voordat hij ten hemel vaart, de opdracht aan zijn volgelingen om het evangelie te verkondigen en te delen onder andere alle volkeren. Ja. Dus dat is waarschijnlijk waarom al die kindertjes zo zijn afgebeeld. Dat zal wat in die tentoonstelling. Ja, er zijn fantastische objecten zijn er te zien. Bijvoorbeeld ook een lijst. Hè? Jij hebt hem gefotografeerd, Pieter. Ja, een soort passage. Nou ja, dit is eigenlijk een inboedellijst. Ja, van een vrachtbrief. Waarin staat hoeveel mensen van kleur er aan boord zijn en in wat voor condities ze verkeren en ongeveer hoe groot ze zijn. En waar ze voor uiteindelijk worden verkocht. Maar in datzelfde schip waren dus ook de Bijbels aan boord. Ja, dat is, nou ja. Ja, in de tentoonstelling vertellen we het verhaal van de Middelburgse Commerciecompagnie. Ja. En enkele van hun schepen. En een van de schepen was de Zeemerkuur. En we laten daar bijvoorbeeld zien een leverantiebriefje van Bijbels en psalmenboekjes en gebedenboekjes. Die ging aan mee aan boord voordat het schip vertrok uit Middelburg. Zodat de bemanning tijdens hun reis goed christelijk gedrag zou kunnen stimuleren. Mocht niet gevloekt worden, staat er? Mocht niet gevloekt worden, inderdaad. Je moest netjes elke dag bidden. De kapitein was daarvoor verantwoordelijk, want aan boord van deze commerciecompagnie waren geen predikanten aanwezig, zoals wel bij de VOC en WC het geval was. Maar aan boord van zo'n schip waren ook dus boeien voor de slaafgemaakte, handboeien, voetenboeien, waren ook slaafgemaakte. Bij dat schip, de eerste reis, waar we een aantal stukken van laten zien, zijn 272 slaafgemaakte ingekocht en werden uiteindelijk 98 verkocht in Suriname. De rest is overleden? De rest is onderweg overleden omdat er een ziekte uitbrak. Maar ze worden dus min of meer als dingen op die lijst gezet. Ja, het wordt omschreven als stuks over het algemeen. Er staan ook geen namen bij. Onwaarschijnlijk. Hè? Ze worden vooral beschreven op basis van hun uiterlijke kenmerken. Dus of ze gezond zijn, of ze sterk zijn, of ze jong of oud zijn. Of er misschien een lichaamsdeel niet goed functioneert. Er zit wel een krasje op. Ja. Ik vond het aangrijpend om dat zo te zien. Om zo'n origineel document te zien waar dat zo kil beschreven. Is het eigenlijk pijnlijk nu, deze geschiedenis, voor de kerken in Nederland? Om te zien dat de kerk toch een grote rol heeft gespeeld in dat hele bedrijf. En sommige predikanten gewoon ook gewoon plantagehouders waren, toch? Ja, ik denk dat het voor veel mensen die nu naar de kerk gaan, die houden van de kerk, want anders ga je er niet naartoe. En dan is het inderdaad wel... Of je moet, dat kan ook. Sommige mensen moeten van hun ouders of zo. Ja. Maar goed, oké, mensen houden van de kerk. Ja. Ja. Ik denk dat het dan wel pijnlijk is om te zien dat die kerk waar jij van houdt in het verleden bij dit soort zaken betrokken is geweest, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat het een ingewikkelde historie is om je toe te verhouden. Tegelijkertijd lopen er nu mensen in de kerk rond die toen niet leefden. De mensen die toen leefden, die leven nu niet meer. Dus dat is niet zo dat de mensen van nu per se verantwoordelijk zijn voor wat mensen destijds hebben gedaan. Maar je maakt er wel onderdeel van uit. Ja, je staat in die traditie. Het is ook die geschiedenis van een instituut waar je ook onderdeel van uitmaakt. De kerken hebben hier ook wel al het nodige in gedaan om daarop te reflecteren. Dus in 2013 zijn er vanuit de gezamenlijke kerk in Nederland ook excuses of schuldbelijdenissen uitgesproken in een gezamenlijke kerkdienst. Dat is vorig jaar nog een keer herhaald. Dus we laten ook aan het einde van de tentoonstelling zien hoe mensen daar nu mee bezig zijn. Welke meningen, hoe mensen die wel gelovig zijn, maar dit niet goedkeuren, dit verleden. Hoe ze dat met elkaar rijmen eigenlijk. Ja, het ironische is misschien natuurlijk ook wel dat er een hele hoop van dat christendom weer terechtgekomen is in andere religies, waardoor weer nieuwe mengvormen zijn ontstaan. Je hebt ook zwarte predikanten, die heten dan toevallig ook King. Dat is natuurlijk allemaal niet gescheiden gebleven. Nee, klopt. Veel slaafgemaakten zijn uiteindelijk christen geworden. Ja. Op een bepaalde manier was dat ook een van de voorwaarden om vrij te kunnen worden gekocht. Dat is ook een plakkaat wat we laten zien. Moest je christelijk onderwijs hebben gevolgd om vrijgekocht te kunnen worden. Was eigenlijk de enige legitieme uitweg uit de slavernij was via christelijk onderwijs te volgen. Ja. Er is een hoop te zien, dank je wel. Conservator Madeleine Grant. Het ging over de nieuwe tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Hij is daar nog te zien. Wanneer gaat hij open? Vandaag. Vandaag gaat hij open. U kunt er gehups meteen naar Utrecht. U kunt er meteen naartoe. Tot 22 september te zien. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Genesis, Invisible Touch. En wij pleiten officieel voor rehabilitatie van Phil Collins en zijn gehele oeuvre bij deze. We gaan door naar de boeken. Jeroen Vullings. Ik begin met het boek van Selma Rusty. Het heet Mes, gedachten na een poging tot moord. Vertaling Carina van Santen en Martine Vosmaar. Het is gebaseerd op de gebeurtenissen van vrijdagochtend 12 augustus 2022. Dat was het moment dat er een aanslag plaatsvond op Rusty. Gelukkig heeft het overleefd. En om maar meteen erin te komen, in de tekst staat: dus jij bent het. Daar ben je. En dat denkt hij als er een in het zwart geklede aanvaller als een projectiel op hem afstormt. En zijn tweede gedachte is: waarom nu, na al die jaren? Dat moet je dan begrijpen, omdat de fatwa, doodvonnis, dat is uitgevaardigd door de Iraanse Ayatollah Khomeini. Dat dateerde dan al op dat moment van 33 jaar geleden. Dat 1988. Ja, 14 februari 1989. En ja, als je zo lang leeft met zo'n doodvonnis, dan hou je er geen rekening meer. We weten allemaal nog dat in die beginjaren ze echt hebben geprobeerd Rusty te pakken te nemen. Er zijn ook een paar aanslagen verijdeld. Ze hebben ook een vertaler te grazen genomen, mensen die betrokken waren bij de boekproductie. Maar eigenlijk daarna niet meer. Hij kwam ook gewoon in het, laten we het society leven noemen. Hij verscheen op publieke bijeenkomsten. Dus hij had daar volstrekt geen rekening mee gehouden. En toch gebeurde het. Nou, en hij wilde een zo normaal mogelijk leven leiden. En en dat was buiten eigenlijk die aanvaller gerekend. En die aanvaller, dat was iemand die eigenlijk ook nog niks gelezen had. Ik geloof 3 pagina's van Rusty. Maar hij vond het een onaangename man. En Rusty vraagt zich in het boek af, ja, is dat nou voldoende om een onaangename man te zijn, om dan zo iemand op je af te krijgen? Je kan de grachten dempen met onaangename mensen. Het is ook niet een eigenschap die nou voorbehouden is aan alleen schrijvers. Hij gaat ook een soort fictieve discussie aan. Ja, maar dan gaan we meteen naar het goede deel. Het eerste, ik wil ook wat kritiek uit. Het eerste deel, kijk, hij had te maken met een writersblok. Dat begrijp je. Het is natuurlijk toch een traumatische ervaring daarna. Bovendien, hij is zijn rechteroog kwijtgeraakt. In de middeleeuwen, God had als kant van de waarheid. En hij is aan zijn linkerarm volledig verlamd geraakt. Dus hij moest weer een boek schrijven. En dat merk je wel een beetje aan het boek. Het is eigenlijk een soort bedankje in boekvorm voor al die lieve mensen die hem terzijde stonden. Voor zijn lieve vrouw, voor de lieve familie van zijn vrouw, voor de lieve Joe Biden, voor de lieve Macron. En dat krijgt iets klefs. En dat is ook zeer gedetailleerd. Ook die liefde wordt in de meest grootse term beschreven. Je kunt je voorstellen als je afhankelijk bent van iemand, zeker als iemand die zo gehavend is als Rusty, misschien wat cynisch gedacht. Maar dan, en dan kom ik bij jouw vraag. Wat ook heel veel name-dropping in het eerste deel. Ja. Dat is een wonderlijk trekje dat ik eigenlijk altijd bij Rusty wel heb. Op een bepaalde manier zie ik hem altijd aan voor een hele grote snijdende intellectueel, maar het gaat altijd minder diep als je hem leest. Er zitten ook vaak grappen in en de andere kant daarvan is toch ook wel een behoorlijke ijdelheid. Goed, hij mag het. In het tweede deel, en dat is eigenlijk de redding van het boek, dan laat hij. De eerste deel was eigenlijk helemaal gebaseerd op de aanvalskracht van het mes. En als ik er een beeld van maak, dan keert hij dat mes om naar de aanvaller. En dat doet hij in het tweede deel. En het tweede deel, dan zien we weer de Rusty zoals we die ten beste kennen. Dat is zo'n Rusty waarbij zijn associërende geest eigenlijk langs de bedding van die feiten kan stromen. En gaat hij een gesprek aan met die aanvaller. En die aanvaller wil helemaal geen gesprek. Het is dus een fictief gesprek. En eigenlijk wil hij te weten komen wat die aanvaller bezielde. De man was eigenlijk gewoon een Amerikaan. Hij was van Libanese afkomst. Hij was vereenzaamd. Was een gamer die bij zijn moeder woonde. Maar ja, wat wist hij eigenlijk? Zijn voornaamste aanspraak was YouTube. En dan laat hij ook eigenlijk fileert hij hem. Hij laat ook eigenlijk zien, wat weet je, wie ben ik en hoe haal je het in je hoofd om mij aan te vallen? En ja, je begrijpt natuurlijk wel, als zoiets is aangedaan, een zekere wraaklust, dat is hem ook echt gegund. Maar hij laat eigenlijk daarmee ook eigenlijk zien dat hij het mes, voor hem is zijn woorden het mes. De taal is een mes. En hij laat daarmee ook, en dat vind ik het mooiste, de blijvende kracht en de uiteindelijke kracht van woorden zien, die belangrijker zijn dan een gek die met een mes op je afkomt. En om dat te illustreren, zeggen, hij geeft die aanvaller ook geen naam. Hij geeft hem de naam A en dat staat dan, en ja, de luisteraars moeten maar even hun oren dicht houden, dat staat voor asshole. Dat hoeven we niet te vertalen, hoop ik. Maar hij geeft hem niet de status van de moordenaar die altijd als een soort loodsmannetje bij een haai erbij blijft. Bij Lincoln denken we altijd aan Booth. Dat was een tweederangs acteur, de moord op Lincoln. En hij gunt zijn aanvaller niet die status. Dus dit is op een bepaalde manier ook een soort secundaire reactie op het geweld dat hem is aangedaan. En daarom vond ik het goed. Ik ga door naar het tweede boek. Yes. Dat is een klassieker. En er wordt heel vaak over klassiekers als in een gedachteloos compliment gezegd dat ze tijdloos zouden zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Want hoe kun jij bij dit boek van Sylvia Townsend Warner, Lolly Willows, vertaald door Ine Willems, hoe kun jij anders begrijpen waarom de heldin van de geschiedenis haar bestaan in Londen verruilt? Dit speelt in de jaren 20 van de vorige eeuw, om in een gehucht vol heksen te gaan wonen. Dat kun je alleen maar begrijpen vanuit de laat-Victoriaanse periode waarin het eigenlijk speelt. Nou, daarover gesproken, de heldin is een jonge vrouw die vanuit dat laat-Victoriaanse tijd is een beetje een pechvogel, want ze is niet tijdig uitgehuwelijkd. Dus ze woont met haar ouders in het ouderlijk huis. De twee broers zijn uitgevlogen, de moeder overlijdt, de vader blijft nog lang leven en ze heeft het gezellig met de vader en alle potentiële huwelijkskandidaten wijzen af, want die kunnen niet tippen aan haar vader. Dan overlijdt haar vader en de familie heeft een probleem. Wat moeten we met Laura Willows, zo heet ze. Nou, ze denken even aan uithuwelijken. Ze besluiten niet al te kritisch te zijn op huwelijkskandidaten en ze wordt er een sympathieke stotteraar uitgenodigd en dat is een hele ijdele man die op een gegeven moment ook maar iets debiteert dat februari een heel gevaarlijke maand is. Nou, dat leidt dan bij Laura tot een onverwachte reactie. Ze stemt daarmee vurig in. Zegt, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ja, juist in februari, stel dat je een weerwolf bent en heel veel mensen weten van zichzelf niet dat ze weerwolven zijn, dan ga je er op zo'n stormachtige februarinacht op uit om dan een bloedbad aan te richten onder schapen. En die man die kijkt er verbijsterd aan en die reageert bedremmeld. Ja, maar zo ben ik helemaal niet. En die schoonzus en die broer van haar die denken, ja, dat is welletjes geweest. Deze vrouw is onbemiddelbaar en ze gaat dan mee naar het huishouden van hun huis in Londen. Twee kleine meisjes en de schoonzus en de broer. En zij wordt een onderdeel van het huishouden. Eigenlijk een rechteloos wezen. En ze krijgt ook een andere naam. Ze heet Laura, maar een van de kleine meisjes vindt dat een moeilijke naam. Die noemt haar Lolly, tante Lolly. En dan, dan is zij onmisbaar bij kerst als onbetaalde kracht om kerst op te zetten en verjaardagspartijtjes. Op dat moment is ze 28. En eigenlijk is haar leven voorbij. Moet even vaart maken, Jeroen. Ja. Want we, en, ja. En dan verandert het boek als ze 47 is. Op 47-jarige leeftijd geeft ze gewoon aan, ik wil een verandering. Het is ook een tijd van verandering. De Eerste Wereldoorlog is voorbij. Het empire desintegreert. En zij geeft aan, ze gaat in een dorp wonen. En dan ja, vindt ze zichzelf. De vilijne Britse humor maakt plaats voor barokke natuurbeschrijving. En ze wordt weer Laura. En dan denk je, het verhaal is af. Maar dan komt er een onverwachte zet. Behalve als je het herleest, dan zie je de subtiele tekens. Want dan staat er opeens een zin dat ze een pact met de duivel heeft gesloten om heks te worden. En aan het eind, ik ga nu er heel snel doorheen, vindt er een gesprek met de duivel plaats. En dan legt ze eigenlijk uit waarom ze dat doet. En dan zegt ze, ja, vrouwen met verbeelding, die leiden saaie levens. Ze kunnen eigenlijk weinig anders. Die vrouwen hebben een soort explosieve kracht, zoals bij dynamiet. Ja. En ja, dat is de hekserij. Ze vinden de duivel ook tamelijk dom. Maar zij verkiezen ze eigenlijk een individueel leven in het ondermaanse. En die verkochte ziel is bijzaak. Ja. Het is een indrukwekkend boek. Okay. Als laatste ik naar Peter Pontiac. Ja. Van de biografie door Jeroen Thijssen. Peter Pontiac was een beroemde tekenaar met een ongelooflijke productie. Overal heeft hij wel zijn naam aan verbonden en zijn stijl is herkenbaar. Het zijn altijd tekeningen die veel met rock and roll, veel met de 60's te maken hebben. Er zit altijd iets smoezeligs aan. Er is wel vaak sprake van drukgebruik. buiken, ze slingeren lege flessen. En Jeroen Thijssen heeft dat leven eigenlijk gereconstrueerd. Wij wisten al veel van het leven van Peter Pontiac doordat hij een prachtige beeldroman geschreven heeft die Kraut heeft, over zijn in en in foute vader die toen Peter Pontiac nog adolescent was, zelfmoord gepleegd heeft. En heeft dat leven probeerd te achterhalen. Dat was geen wraakoefening, maar wel een soort getuigenis van wat de invloed was van zo'n vader op zijn leven. Nou, je krijgt het in de biografie meteen voor de kiezen. Want het was erger dan je dacht. De moeder die was erg dol op Duitse militairen in de oorlogstijd. En de vader, nou ja, die ging dus bij de SS. En die zat in een kamp voor collaborateurs. En dan was er een advertentie. Wie wilde corresponderen met iemand in een collaborateurskamp? Nou, dat wilde de moeder wel. Die twee vonden elkaar. Werden moeiteloos katholiek, kregen heel veel kinderen. Daar telde vooral dat ze veel kinderen hadden, niet wat hun verleden waren. En die jongens moesten, de kinderen van de Polmannen, heten ze eigenlijk in werkelijkheid, die moesten dus leven met die, vooral die vader, die maar naar Wagner zat te luisteren, die een Stones-plaat als een frisbee door de kamer gooide. Nou, het was de tijd. Er was aanraking met drugs. Bepaalde drugs, dat werkte niet zo goed bij Peter Pontiac, want dan kwam die ellende van vroeger naar boven. Heroïne deed het wel. Dat verdoofde alles. Eigenlijk, dat is een verrassing in de biografie, was hij maar heel kort verslaafd. En vanaf 83 is die verslaving omgezet in een andere verslaving. En dat was werken. Een enorme productie. Je hoefde maar een beginnend bandje te zijn en je kon een mooie Pontiac-tekening krijgen. Dus dit leven krijg je er allemaal zomaar bij in deze prachtige biografie. Ja, het is een fantastische tekenaar en ook een hele leuke man. We moeten namelijk door, Jeroen, want we hebben anders natuurlijk, niet genoeg tijd. Ja, sorry. Europa raakte in de Eerste Wereldoorlog, je noemde het net. Ik zag Paul Moeijers meteen opveren, want daar is hij zijn hele leven al mee bezig. Ja. De Eerste Wereldoorlog. De gevolgen van de neutrale opstelling van Nederland voor de pers en literatuur in Nederland. Daarover heeft hij zijn nieuwe boek geschreven, Strijdtonelen. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ja, jij raakt maar niet uitgeschreven over de Eerste Wereldoorlog. Absoluut niet. Je hebt ook de neiging om je haast te verontschuldigen in het voorwoord. Laat ik dat eens doen. Als ze zeggen van Paul, hou je er nou eens nooit mee op. Nee, het is een soort rechtvaardiging. Dus ik denk dat het volgende boek alweer op stapel kan. En waarom over dit aspect, die Nederlandse pers en literatuur? Dit komt eigenlijk uit de coronatijd. Toen hebben we zelf weer eens beleefd hoe anders geschiedenis is als je er middenin zit. Ja. Want als ik geschiedenis schrijf, dan heb je een begin, een midden en een eind. En in de coronatijd hebben we ervaren hoe het is als je ergens middenin zit en je hebt geen idee hoe lang het nog gaat duren. Ja. Je hebt geen idee hoe het gaat eindigen. En die onzekerheid, die moet zich op een zekere manier vertalen. En er is een angst, enzovoort. En later kan je terugkijken en zeggen, die angst was niet gerechtvaardigd en enzovoort. Ja. Maar dat op het moment zelf beleef je dat heel, heel anders. Dat wilde ik kijken in de pers en in de literatuur. De Eerste Wereldoorlog is een soort verlies van naïviteit. De oorlog was zoveel gruwelijker dan daarvoor. Het debuut van het machinegeweer, van gifgas, van de tank uiteindelijk ook. Hoe ging die pers daarmee om? Wanneer drong door? En wat is terug te lezen, die verslaggeving, dat dit werkelijk gruwelijk is en dat er een bloedbad plaatsvindt? In de Nederlandse pers dringt dat eigenlijk nauwelijks door. De eerste jaren is de Nederlandse pers neutraal. Het is een soort verlengstuk van de regering. Dus ze berichten wel wat er gebeurt hier en daar. Maar ze nemen geen stelling. En wat opvalt, zowel in de pers als ook in de literatuur, dat ze van de eigenlijke strijd weten ze heel, heel erg weinig. En dat viel me dus vooral op in de literatuur. Als die speelt in de loopgraven, dan krijg je werkelijk de meest krankzinnige scènes. Ja. Waar je denkt, hoe halen ze dit in hun hoofd? Een aanval van de cavalerie waarbij mitrailleurs op de paarden staan. En dan denk je, wacht, of het beest zakt door zijn poten, of je schiet zijn kop eraf. Maar je zal er niet veel mee doen met een mitrailleur. Maar allemaal literatuur die in de vergetelheid is geraakt. Nou ja, en dat misschien is dit deels een verklaring daarvoor. Want het had wat dat betreft niet echt veel te bieden. Want dat zeg je op het eind ook. Ja. De Tweede Wereldoorlog heeft enorm veel literatuur opgeleverd. Maar dit eigenlijk niet. Tenminste niet iets wat op een of andere manier de moeite waard is. Nee, literair gezien. Ik denk dat ook, om weer even terug te komen op de corona, dat had een enorme invloed op ons eigen leven. Net zoals de Tweede Wereldoorlog, de bezetting, een enorme invloed had op ieders leven. De Eerste Wereldoorlog heeft voor de gemiddelde Nederlandse burger is toch nog een beetje op afstand gebleven. En de invloed op het dagelijks leven was Beperkt, laat ik het zo zeggen. En ze waren bang om een van de partijen tegen het hoofd te stoten en daarmee de neutraliteit te verspelen. Dus als bijvoorbeeld de Lusitania wordt opgeblazen, NPO Radio, dan proberen ze dat eigenlijk niet te veel te melden en dat drama klein te houden, want je zou maar eens iemand tegen het hoofd stoten. Want je zou de neutraliteit, want stel dat je iets akelig zegt over de Duitsers, dat het een schandaad is enzovoort, en dat de lezers dat dan overnemen, voor je het weet heb je dan de Duitsers over de grens. Dat was het idee. Je vergelijkt het ook met nu. Dat vond ik interessant, want het is meer dan 100 jaar geleden. Maar je schrijft in het boek, er is eigenlijk, ondanks dat we hele andere media hebben, andere soort oorlogen voeren, niet veel anders in de oorlog, bijvoorbeeld in Oekraïne. Je komt er niet precies achter hoe het zit. Ik vond het heel interessant, die vergelijking. Ik denk dat die onzekerheid en die oorlogsmist, zoals ik dat noem, die is er altijd. En dat is die zeker daar op het moment zelf. En je zou bijna kunnen zeggen, hoe dichter je bij de oorlog komt, hoe minder overzicht je hebt en dus hoe minder je ervan begrijpt. En dat viel bijvoorbeeld enorm op in augustus 1914. Enorme stoet journalisten vertrok naar Zuid-Limburg, want daar speelde de oorlog zich af. En ze beginnen daarover te berichten. En het gaat eigenlijk ontzettend mis. Wat ze berichten is indianenverhalen van de Duitsers over franc-tireurs. Misschien ook deels. Franc-tireurs, dat zijn burgers die. Die dan aan de oorlog deelnemen. Ja. Dus gewapende burgers achter het front dan vaak. En Belgische vluchtelingen die ook met verhalen komen, heel vaak uit tweede hand. Maar die worden bericht alsof het ooggetuigen verslagen zijn. Dus dat gaat eigenlijk meteen. Dat kan helemaal niet. Ik ben dingen tegengekomen waarbij je heel duidelijk kon zien dat de journalist aan de grens was. En dan ergens in zijn verhaal begint hij plotseling een scène te beschrijven alsof hij erbij stond. En die afstand wordt dus helemaal niet duidelijk gemaakt aan de lezer. Dus hij schakelt moeiteloos over van verslag naar ooggetuigenverslag. Ja, wat heb jij allemaal niet moeten doorploegen om dit boek te schrijven, vroeg ik mij. Ik heb geleden, Mieke, maar dat is heel iets anders. Ik had gehoopt dat ik een vergeten klassieker tegen zou komen. Dat je dacht van, nou, die moet echt literair opnieuw uitgebracht moeten worden. Literair, ja. Absoluut. Nee, dat is flink tegengevallen. Nou ja, goed. En natuurlijk dat idee van, we moeten maar neutraal blijven. Dat gaat zich op een gegeven moment, is dat bijna niet houdbaar meer, hè? Nee. En ook dat niet gaf, voor die dat, pers. En dat gaf echt wrijving. En dat gaf wrijving in het hele land. Want aanvankelijk werd de neutraliteit verkocht als we zijn neutraal en we zijn daarom moreel superieur. Wij zijn niet in de barbarij vervallen zoals de rest van Europa. Ja. Maar ondertussen werd er dan wel druk uitgeoefend op Nederland en steeds gaf de Nederlandse regering toe. En dan kwam dus die idee. Wilhelmina zat er toen, hè? Wilhelmina zat er toen en die is eigenlijk een van de grote tegenstanders van de regering aan het worden, want die voelde zich verantwoordelijk voor de eer van het land. Het idee was, we zijn neutraal om onze onafhankelijkheid te beschermen. Maar langzamerhand bestond het beeld dat de onafhankelijkheid werd opgeofferd om de neutraliteit maar in stand te houden. Dus we gaven steeds toe aan de oorlogvoerende partijen. Nou was voor de Eerste Wereldoorlog Nederland een soort voorloper in de vredesbeweging en in pogingen om juist die oorlog te voorkomen. Ja. Daar kennen we het Vredespaleis nog van. Wat is er tijdens de oorlog daarmee gebeurd? Zijn er nog vanuit Nederland pogingen ondernomen om tot een soort oplossing te komen? Die zijn wel ondernomen, maar Nederland had natuurlijk bijzonder weinig invloed. Een van de eerste reacties is een nogal wrange spotprint van Brakensiek, waar het Vredespaleis staat met het groot bord te huur. Want het was een leuk idee geweest, maar in de praktijk werkte het gewoon niet. En wat je dus verder ziet, is dat Nederland dan wel zich op wil werpen als bemiddelaar of wat dan ook. Maar de partijen zijn er niet in geïnteresseerd, want het is een machtsstrijd. En geen van de partijen wilde genoegen nemen met, nou, we trekken nu een streep in het zand en dan laten we het zo enzovoort. Dus er moest gewoon een overwinnaar komen. Ja. En hoe zat het nou met die schepenroof? Dat was een gamechanger, toch, in een aantal opzichten? Het is in maart 1918. Ja. Amerika is al bijna een jaar in de oorlog, maar die is nu klaar om zijn troepen naar Europa te gaan sturen. En die hebben schepen nodig. Er liggen een flink aantal Nederlandse schepen in Amerikaanse havens en de Amerikanen besluiten die gewoon in beslag te nemen. En de Nederlandse regering, ja, wat moeten we? Dus er komt een vlammend protest. En dat is wel meteen. Want wat moet je verder doen? Gaan we Amerika de oorlog verklaren? Nou, dat kon dus allemaal niet. Dus je ziet ook meteen de grenzen van die neutraliteit. Je kan wel protesteren, dreigementen werden niet eens geuit. Daar blijft het maar bij. Maar was er op een gegeven moment ook nog het gevaar dat we aan de Duitse kant terecht zouden komen?